Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Ekim Pazartesi. Yıl 2015, ay 10, gün 299, Hızır 174. 1437 Hicri Muharrem 13, 1431 Rumi Ekim 13. Günün malumatı. Akrep burcunda doğanlar. En gelişmiş akrep burcundakiler Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sıkı çalışıp sonuç elde etmeye yönelir. Aslında bu burcun bir başka işareti de kartaldır. Bu güçlülükle ifade eden burçta doğduysanız, onun gücünü siz kontrol edin, o sizi etkisi altına almasın. Yani kartal olun, akrep değil. Başarılı olacağı meslekler arasında yöneticilik, komutanlık, müzisyenlik, çiftçilik ve teknik mühendislik sayılabilir. Akrep burcunda doğanlar, yıldızınız Mars ve Plüton, çekicilik ve savaşla yeni şartlar temsilcisi. Grubunuz su. Burcunuzun türü duran. Üstün yeteneğiniz sezgi. Özelliğiniz kararlılık ve inceleme. Emeliniz zenginlik. Amacınız hayat boyu zenginlik. Yenmeniz gereken huyunuz ise acımamak ve ihmalkarlık. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Hound Dog Taylor and the House Rockers'dan Give Me Back My Wig, Perukumu Geri Getir adlı bluzu dinledik. Niye perukalardan bahsediyoruz? Onu da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Peruklar. Versailles Sarayı'nda Fransız modasını Britanya yüksek soylularına dayatan İngiltere Kralı'nın, York Dükü'nün ve diğer köle tacirlerinin kafataslarına konmak için bir sıçrayışta Manş Denizi'ni aşmış olan bu iğreti aksesuarları hazırlamakla uğraşan yüzden fazla perukiye vardı. Kelliği gizlemeye değil, sınıf ayrıcalığını sergilemeye yarayan erkek perukları Fransa'da doğmuştu. Doğal saçtan yapılıp talk pudrasına bulananlar en pahalılarıydı ve bunların hazırlanması her sabah uzun bir emeği gerektiriyordu. Yüksek sınıf, yüksek kuleler. Bayanlar bir sürü tüy ve çiçekle süslenmiş kafalarını günümüzde postiş adı verilen ekleme saçların yardımıyla sıralı katmanlar halinde yükselten metal tellerden karmaşık yapıları tepelerinde taşıyorlardı. Saçın teras kısmı ayrıca yelkenli gemiciklerle ya da içinde hayvanları ve diğer şeyleri olan çiftliklerle dekore edilebiliyordu. Bütün bunları inşa etmek kolay iş değildi. Başın üstünde taşımaksa başlı başına bir marifetti. Bu kadarla kalsa iyi. Ayrıca kendilerini çarpışarak yürümeye zorlayan kocaman çember eteklerin içinde hareket etmenin bir yolunu da bulmak zorundaydılar. Saçlar ve kıyafetler aristokrasinin neredeyse bütün vaktini ve enerjisini alıyordu. Geriye kalan zamansa ziyafetlere adanıyordu. Bu kadar fedakarlık hanımefendileri ve beyefendileri tüketmişti. Fransız devrimi ziyafetlerini boğazlarına tıkıp perukları ve çember etekleri kaldırdığında çok az bir direnişle karşılaştı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne bırakalım kısaca. 1909'da bugün Ito Hirobumi, 4 kez Japonya'nın başbakanı olan kişi, 1. 5. 7. ve 10. dönemlerde ve aynı zamanda onunla birlikte Kore genel valisi öldürülmüşler. An Jung-geun'da Harbin tren istasyonunda Mançurya'da 1909'da bir cinayet. Koreli bir yurtsever tarafından işlenmiş bir cinayet. Yani yurtsever diyorlar Kore'de işliyse. Katil olabilir tabii ki. Suikastçı olabilir ama şu anda Kore'de bir yurtsever olarak anılıyormuş. Evet. Bir savaşa da yol açtı tabii Mançurya vesaire. Evet. İşin içinde bir de Rusya var. Evet. 1979'da bugün Park Chung-hee, Güney Kore'nin başkanı. O da Kore İstihbarat Teşkilatı başı Kim Jong-gyu tarafından öldürülmüş. Evet, bunun da görüntüleri var. Video görüntüleri var. YouTube'da bulabilmeniz mümkün. Çok acayip. Korelilerin soykastayla alakalı resmi de yetkililere ilginç bir tarihi var galiba. Evet, Choi Kyu-ha hemen onun öldürülenin yerine başkan olmuş. Kim de ertesi gün idam edilmiş. Ertesi gün değil, Mayıs'ta. Pardon, yanlış söyledim. 1995'te İsrail-Filistin çatışmasında Mossad ajanları İslami Cihat lideri Fethi Şakaki'yi otelinde, Malta'daki otelinde öldürmüşler. Malta'da. Bugün katliamlar günü diye bakılabilir. Başka cinayetler de var günümüze. Yani tarihte bugün değil, sadece iki cinayet haberiyle de devam edebiliriz. Bir tanesi polis kurşunuyla vurulan Dilek Doğan'ın hayatını kaybettiği haberi. İstanbul Sarıyer'de DHKPC operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan Dilek Doğan tedavi gördü. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Doğan'ın annesi şöyle anlatmıştı. Polisler eve ayakkabıyla girdi. Kızım da galoş giyin sonra girin deyince tartışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı demişti. Kızımız vurulduktan sonra polislerle itiş kakış yaşadık. Sonra hastaneye getirdik kızımı. Benim kızım canlı bomba değil. Canlı bomba olsa evde mi yatar? Neden vurdular demiş. Dilek benim tek kızım, umarım sağlığına kavuşur demişti. Babası da beş çocuğum var demişti ama maalesef öldü. Bu arada Dilek Doğan soruşturmasında da gizlilik kararı verildi. Bu da çok önemli. Evet, gizlilik ve kısıtlama kararı alınmış. İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine verilmiş bu karar. Önceki gün diyor, diye yazıyor Hürriyet'in gazetesinde ama 23 Ekim haberi bu. Geçtiğimiz hafta İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda şüpheli avukatları ve diğer soruşturma üyelerinin dosyaların incelemesi ve dosyadan örnek almasının soruşturmanın selametini tehlikeye düşüreceği savunularak böyle bir karar verilmiş. Evet, yani bu şimdi BBC Türkçe'den ve Radikal, yani Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberinden aldık. Bu son BBC'ninki bugün. Yani 25 Ekim tarihliydi, pardon. İsmail Saymaz'ın 23 Ekim tarihli haberi vardı. Bir de yine 23 Ekim tarihli tarafta da bir ek yeni gelişmeden bahsediyordu. Bu terör operasyonu adı altında geçen pazar sabaha karşı baskın düzenleyen polisin Dilek Doğan'ı da göğsünden vurarak ağır şekilde yaralamış olduğu haberi, olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturmada bazı polislerin de ifadeleri alındı ve Dilek Doğan'ın babası da ilginç bir noktaya işaret etmiş. Kızını vuran polisin Karadayı lakabıyla bilinen ve geçmişte işkence suçlamalarıyla çok sayıda soruşturma geçiren bir polis olduğunu, polis memuru olduğunu açıklamış işkence. 23 Nisan'daki habere göre tetiği çeken polisin kimliği halen tespit edilebilmiş değildi. Evet. Yani bu olayda bir gizlilik ve avukatlara da belge verilmeyecek artık soruşturmanın. Yani şöyle, şüpheli avukatları ve diğer soruşturma süjelerinin, öznelerinin yani dosyayı incelemesi ve dosyadan örnek almasının soruşturmanın selametini tehlikeye düşüreceği savunulmuş. Bilmiyoruz ne olacağını bundan sonra. Bu bir ölüm haberi. Diğeri de sabahki bir gelişme. Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde IŞİD'li teröristlere ait olduğu belirlenen bir eve polis baskın yapıyor. Sabaha karşı düzenlenen bir operasyon bu. Hürriyet gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. Evden açılan ateş üzerine de çıkan çatışmada iki polis memuru hayatını kaybediyor. Dört IŞİD üyesi olduğu söylenen kişinin de öldürüldüğü gene haberin içinde var olan bir bilgi. Evet, önemli. Ayrıntılarını bilmiyoruz ama oldukça önemli bir haber. Türkiye'nin içinde bulunduğu çok çatışmalı, giderek de şey yapan, şiddet ve çatışma dolu yükselen ortamın bir başka belirtisi. Bu ilk defa oluyor. IŞİD'le polis arasındaki, evet, bir çatışmada. Ve gelen haberlere göre operasyon devam ediyormuş ve sokaktan da silah sesleri geliyormuş. Bu ortam, evet, seçimlere de bir haftadan az bir zaman kala Böyle bir ortamdan bahsedebiliriz. Bir başka ilginç ve biraz da ürkütücü bir haber de Japonya'dan geldi. Tokyo'dan. Bu BBC Türkçe'nin haberi gene. Tokyo'daki Türk konsolosluğunda oy vermeye giden Türklerle Kürtler arasında çatışma çıktı. Çok ayıp. Ajans France Presse haber ajansı en az 12 yaralı olduğunu söylüyor. Sopalarla saldırmışlar birbirlerine. Öyle mi? Öyle diyorlar. Kyodo haber ajansında en az 500 kişiden bahsediyor. Konsolosluk önünde oy vermek için toplandığını ve yerel saatle sabah 6.30 sularında ilk tartışma çıkmış. Sabahın köründe yani. Ardından güvenlik kuvvetleri konuşlanmış konsolosluk yakınında. Fakat kavgayı önleyememiş anlaşılan ve Ajans France Presse'de AFP televizyona yansıyan görüntülerde konsolosluk önünde kavga edenlerin görüldüğünü de belirtmişler. Ve Tokyo Broadcasting System yetkilileri TBS yaralıların arasında iki polis de bulunduğunu ve kavganın nedeninin henüz bilinmediğini söylüyor. Polis de mi dövmüşler? Bilmiyorum. Belki arada şey olmuştur. Kaynamıştır. Gigi Press haber ajansına konuşan bir şimdi iki yorum var. Rivayet muhtelif dedikleri gibi böyle burada da bir Türk seçmen Kürt seçmenlerin bayrak açmak istemesi üzerine gerginliğin çıktığını belirtmiş. Yani Japonya'da Japonya'da Kürt bayrağı mı yani PKK bayrağı mı demek istiyorlar. Ne demek bu? Bilmiyorum. Siz okuduğunuz haberi. Ama Türk klasikleri mesela Rus klasikleri oluyor. Bu da gerekçe olarak Türk klasikleri literatürüne girebilir. Bayrak açtılar. Evet. Evet, diğer şey neymiş? Bayrağın ne olduğunu bilmiyoruz. Tokyo'da oluyor. Japonya'nın başkenti Uzak Doğu'da. Sakin. En gelişmiş bir kültür. Huzurlu, mutlu. Evet. Ve polisi bir içeriden çıkarmışlar. Fotoğrafları var, çok sinirli. Ve bir şey Kürt bayrağı açmak istiyorlar. Gerginlik çıktı. Ama Japonya'da. Bunu bilmiyoruz. Sabah 6.30. Ajansla konuşan bir ikinci yorumu okuyorum. Üzerindeki tişörtün yırtık olduğu görülen bir Kürt seçmense arkadaşlarımla arabamdayken bir anda Türklerin saldırısına uğradım demiş. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Ama yani bayrak açınca saldırı oluyor öyle mi? İkisi de klasiklere gidiyor aslında. Bir anda saldırıya uğramak ve bayrak açmak. Argümanlar yani Türkiye'yi hatırlatan argümanlar. O yüzden klasikler diyorum. Türk seçmenlerin saldırısında bayrak açmak bir suç mu? Hangisinde? Japonya'da Kürt bayrağı açmak mı? Evet. Vallahi Türk seçmene göre suçmuş demek ki saldırana. Japonya'nın bir de anayasasına bakmak lazım tabii ki. Evet. Konsolosluğun içindeyse yok, farklı bir şey olabilir. İçinde değil. Değil mi? Önünde. Önünde de girilemem. Oy kullanılamamış yani. Japon polisi de müdahale etmiş. Bizim iç işlerimize müdahale gibi bir şey olabilir mi bu? Japon polisinin yaptığı bu hamle. Hayır. Tamamen kendi güvenlik şeyi. Türkiye'de zaten müdahale edilmiyor. Japonya'da yaklaşık 3600 Türkiye vatandaşı yaşıyor diyor. O da çok ilgi çekici bir şey. Yani 126 milyon yaklaşık nüfusu olan bir ülkede sadece 3600 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var ve onlar da birbirlerine giriyorlar. Yok, son gün olduğu için bunlar sona kalanlar. Hayır. Japonya'da yaklaşık 3600 toplam diye hadi yazıyor. Hadi ya, çok azmış. BBC, evet, bana da az gözüktü. Onların 500'ü yani 5'te 1'i zaten 7'de 1'i diyeyim oradaymış. Konsolosluk önünde. Hepsi son günü bırakmış. Son gün dedim mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yok. Bilmiyorum son gün mü. Neyse böyle bir son derece tuhaf bir haber var. Yani neden diyorum Türkiye'de bu işler böyle olmuyor? Müdahale ediliyor mu edilmiyor mu diye. Zaman Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği haber var. Yangından müdür kurtarma skandalı başlığını taşıyor. Kırşehir'de Türk-Kürt çatışması çıkarmayı öngören ilginç planlar yapılmıştır. Ama okuyayım ben size doğrudan haberi. Kırşehir'de Türk-Kürt çatışması çıkarmayı amaçlayan provokasyonla ilgili ilginç bir belge ortaya çıkmış. Emniyet müdürünün olaydan sonra yeni belge düzenleyerek polis sayısını kağıt üzerinde 90'dan 203'e yükselttiği anlaşılmış. Burada da belgenin fotoğrafı var. çok ilginç bir şey. Yani bu hakikaten tamamen bir iç savaşa yönelik bir polis provokasyonunu işaret ediyor. Eğer bu gerçek doğruysa bu. Evet. Fotoğrafları var çünkü. İcmal. Yani ilk belgeyle kurtarma belgesi arasında toplamda 100 yani 90'dan 203'e yükseltilmiş bulunan kağıt üzerinde. Sayısı, kağıt üzerinde. Sadece bir oynamayla. Sonra müfettişe hesap verdiğiniz zaman yeterince polisimiz vardı orada diyorsunuz. Evet. Bana kalırsa 90 rakamı da biraz abartı. Ya evet. O videoları, videoyu gördüyseniz. Evet, ben birkaç defa hatta o videoyu görmek bahtsızlığına uğradım. Çok ürkütücüydü çünkü. Ama kendimi alamadım. Yani özellikle de Açık Gazete'de daha iyi anlatabilmek için olayı. Ve ben de görmedim. Çok az polis görünüyor. Yangın alev alev yanıyor binalar. Ve camlar kırılıyor. Evet. İçeride kapılar, de insanlar kapılar var. Kapılar kırılıyor. İnsanlar içeride ve polis pek gözükmüyordu. Ama bu gene de yani polis olduğunu söyleyip de ondan sonra sayıyı yükseltmek ikinci bir belgede bu çok büyük yani polisin böyle bir şeye imza atmış olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Bu arada Kırşehir Valisi Necati Şentürk 8 Eylül'de biraz önce bahsettiğimiz olayda yaşananlarla ilgili 59 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 16 kişinin ise mahkeme tarafından tutuklandığını söylemiş. 16 kişi. Ki yüzlerce kişi vardı o kitabevinin önünde. O daire hikaye. Hatta 1000 evet. Olduğu da söylendi sonradan. Oradan 16 kişi seçmişler. Yani görmüşler daha doğrusu. 3000 kişilik diyor hatta grup burada. Bayram Kaya'yla Hüsame Ünal'ın haberi. Evet 3000 kişilik grup 18'de basın açıklaması yaptıktan sonra HDP il merkezine saldırdı. Önce basın açıklaması var. Sonra HDP Halkların Demokratik Partisi il merkezine saldırı var. Kırılan camlardan içeri giren 3 kişi binaya büyük bir Türk bayrağı asıyor. Bak bayrak. Klasikler bu da. Evet tabelalar indiriliyor. Ardından grup Kırşehir'in yaklaşık 30 yıldan beri orada çalışan ve tek kitabevi olan Gül Kitabevi'ni yağmalıyor. Belki de okudukları kitapları beğenmiyorlar. Orada satılan kitapları. Olamaz mı? Olabilir. Bir de bir ders kitaplarını beğenmiyorlar. Test kitapları havalarda uçuyordu. Onları mı beğenmiyorlardı? Olabilir. Evet, vandallar da diyebiliriz. Eğitim karşıtı hareket olabilir. Gözlemlenebilir. Bir de başka bir rivayet var. Nedir? DKP'ye üye olduğu rivayeti yayılmış. Allah Allah. O zaman tabii kitap evini yakmak. Komünistler. Yıkmak. Evet. Neyse bu olayla ilgili olduğu tespit edilen kişiler hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve hırsızlık suçlarından işlem yapıldığı da söyleniyor. Fakat büyük bir skandal var bu haber. Gerçekten zamanınki ilginç bir haber. Çünkü olay hiçbir 18'de başlayan bu taşkınlıklar diyor ama taşkınlık ötesi saldırılar var. Çok ürkütücü ve müdahale etmeyen emniyet müdürü olaylar büyüdükten sonra ihmali ortaya çıkmasın diye ikinci bir görevlendirme yazısı yayınlamış. Bu kaç 5,5 saat sonra 23.30'da ikinci belgede önlem alınmış gibi gösteriliyor ama şeyde yok zaten önlem olmadığını videoyu seyreden herkes görebiliyor. Yasaklama şeyi var mı gizleme kararı? Video da mı? Hmm. Yok benim bildiğim kadarıyla. Getirsinler. Polis sayısı 90 iken kağıt üzerinde 203'e yükseltiliyor. Ayrıca eylem yapılacağı günler öncesinden biliniyormuş. Evet. Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü'ne izin vermişler. İzin almış o olay günü. İzinliymişler. Yerlerine vekalet eden kişilerin ise olaydan habersiz oldukları anlaşılmış. Güzel değil mi? İzin almışlar. Evet. Yerlerine vekalet edenlere de bir şey olacağını bildirmemişler. Hmm. Ondan önce gelen. Yani savaş alanı tamamen orası. Emniyetin müdahalede gecikmesi. Gözaltına alınma talimatıysa ancak gece 22'den sonra verilmiş. Olaylar büyüdükten sonra. Salı günü izin almışlar yani. Evet. Kaç kişi izin almıştı? Amirleri şu kaçı? Yazıyor mu? Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü. He. İkisi demek ki bir planı vardır ikisinin de. Bir ocak başı ne bileyim bir piknik yapma, evdekileri alıp götürme falan. O güne denk gelmiş. Yapacak bir şey yok. Ocak başı orada ya. Sen ne diyorsun? Kızartıyorlar insanları. Klasikler. Evet, klasikler. Evet, şimdi bundan sonra bir de Van'da HDP imzasıyla sahte bildiri dağıtılmış. Bu çok basit bir şey ama. Bu da bir klasik ama. Evet. Van'ın Erciş ilçesinde HDP Van İl Örgütü imzalı bildiriler dağıtılmış. Zorunlu din dersini kaldırmak için oylar HDP'ye yazan bildiriler. Erkek erkeğe evlenmesine izin vermek için oylar HDP'ye. Eşcinsellere özgürlük için oylar HDP'ye yazıyor üstünde. Erkekler birbiriyle Müslümanların nesi? Kâbesi kıblesi Kâbe'ye Taksim'e dönüştürülsün filan diyebilmek için oylar HDP gibi. Ama aynı renkte HDP'nin kullandığı broşürlerin renkleri filan kullanılmış biçimli. Enteresan aslında. HDP Van İl Teşkilatı üyesi Nemci Kalcık da kendi partilerini yıpratmak için yapıldığını savunmuş ve demiş ki biz zaten bildirimlerimizi basına açık dağıtırız. Bu da T24'ten aldığımız bir haber. Gizli dağıtmayız. Manipülasyon için yapılmıştır. 7 Haziran seçimlerine de bir akşam kala yine yapıldı diyor. Bak klasik. İşte tekerrür. Biz topladık, hatta dağıtanları yakaladık, emniyete verdik. Bunu biliyor muydun? Dağıtanlar yakalanmış mı? Bir önceki seçimde. Aynısını mı yapmışlar? Evet. Klasikler, evet. Ama ortaya bir şey çıkmadı demiş. Böyle. Devam ediyorlar demek ki. Evet, çok yani gülüyoruz ama hakikaten trajikomik. Evet. Peki, seçim dönemine girmişken son derece gergin bir ortam var. Ben de şeyden de bahsederek bu iki yarım saati kapatayım. Bu 42. yayın dönemine geçiyor Açık Radyo. 26 Ekim bugün başlıyoruz ve 6 ay sonra 24 Nisan 2016'da sona erecek. Toplam 147 programımız var ve 219'da programcımız var. Her hafta gelip buraya dinleyiciler için program hazırlayan ya da yollayan kişiler bunlar ve yeni 12 yeniden de olan 11 programla beraber 23'te yeni programı var diyebiliriz Açık Radyo'nun. Toplam program sayısı 1013'e bugüne kadar, yani 20. yılı da 13 Kasım'da idrak etmek üzere Açık Radyo. Toplam bugüne kadar program, Açık Radyo'da program yapmış olan dostlarımızın sayısı da 1145 oldu. Vallahi yani dünya çapında mütevazı ama önemli bir, bizim önemli bulduğumuz bir rekor. Evet. Bunun tanıtımını Didem Gençtürk'le 9.30'dan sonra yapacağız. Yenilikler, bir takım kendimize göre hoşluklar var, onları da duyuracağız. Açık Gazete. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy ain't rich and your ma is good looking. So hey, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. You're gonna hide your way home. Take to the sky. Nothing will harm you. We're dead in Mammy. They'll be standing by. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel like a motherless child, just alone, away from my home, Lord. Just alone, away. Fish are jumping home, and the cotton is high. Oh, your daddy ain't rich, and your ma ain't good looking. So hey, little baby, don't you cry. One of these mornings, you gonna rise up singing. You gonna hide your way. Take to the sky. But till then, morning, nothing can harm you. We're dead in Mommy. There we stand. Mahalia Jackson. 26 Ekim 1911'de doğmuş, 1972'de hayata veda etmiş Afrikalı, Amerikalı gospel şarkıcısı, benzersiz kontralto sesiyle Mahalia Jackson en önemli gospel şarkıcılarından biri oldu dünyanın, eğer birincisi değilse. Ve kendisine de gospel, yani dini müziğin, ilahi müziğin kraliçesi lakabı da verilmiştir. 35 albüm kaydetmiş kariyeri boyunca, pek çok da milyon satan falan da şeyi. Fakat kendisinin çok üzerinde durulmayan çok önemli bir özelliği var. Hiç ilkelerinden taviz vermemiş ve fevkalade önemli bir aktivisttir de. Aynı zamanda Stats Terkel'ın harika hikayeleri vardır ama şimdi onları anlatacak zamanımız yok. Daha sonra buraya dinleyicileri davet ederiz, sohbette anlatırız. Evet. Mahalia Jackson'a bir günaydın dedikten sonra şöyle bir şey yapayım. Çetin Altan da tavizsiz, ödünsüz ve cesaretiyle ömür boyu bir kuşağı tamamen etkilemiş. Çetin Altan cenaze töreni yapıldı. Şöyle de bir hakkında söylenmiş güzel bir söz var, onu şey yapayım. Bakalım kim söylemiş. Eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız. Söz olmadan, yazı ve fikir olmadan uygarlık iddiamızı gerçekleştiremeyiz. Türkiye artık ne Çetin Altan'ı 300 kez mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkum eden bir Türkiye'dir, ne de Nazım Hikmet'i 12 yıl boyunca hapishanelerde tutan bir Türkiye'dir. Türkiye daha fazla özgürleşecek, daha fazla demokratikleşecek. Tam bir demokrasiyi hak etmeyen ülke olamaz. İyi ki varsınız, iyi ki yazıyorsunuz Sayın Altan. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Kim? Son dört paragraftan söylemeseydiniz kafa epey bir karışabilirdi bu istikrar meselesiyle alakalı. Ahmet Davutoğlu. Yok. Başbakan, Cumhurbaşkanı. Evet. Aha. Ama başbakanken. Başbakan 2009'da söylemiş. Olsun. Bugün söylediği. Kenarlara sekse de vurdu. Bugün söylediklerinin tam tersini söylüyormuş 2009'da. Yani iyi olmamış bu tabii. Şahin Alpay yazmıştı. Çok, yani o gün söylediğini 2009'da ödül verirken ve üstelik de Çetin Altan kabul konuşmasını yaparken de bir kenara çekilip saygıyla, hürmetle dinleyen. Şimdi ne demiş? Onu da tekrarlayabilir misiniz? Şimdi mi? Evet. Bir şey dememiş. Dememiş mi? Hayır. Ailesine de hiçbir ses seda gelmemiş. Çıkmamış yani şeyden. Yani seçim hazırlığı vesaire diyeceğim de Cumhurbaşkanı sonuçta. Ama gelmemiş yani. Herkes aradı, AKP unuttu diyor. Kılıçdaroğlu'ndan Altanlara ziyaret olmuş. Aileye başsağlığı ve taziye mesajları yağarken hükümet kanadından kimsenin aileye taziyede bulunmaması dikkat çekmiş. Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı telefonla taziyelerini sunmuş. Kılıçdaroğlu ziyaret etmiş. Fakat böyle işte. Yani iyi ki varsınız dedikten sonra, yani bu bir çok büyük bir 180 derecelik bir dönüş, hakikaten çok üzücü. 360'dan iyidir ama. Değil. 360'dan iyi tabii, aynı yere. Ya ama çok üzülüyor insan yani. Bunları biz o zamanlar destekliyorduk bu sözleri ve hoş bir şeydi yani böyle konuşuyor, evet, olması. Türkiye daha fazla özgürleşecek, daha fazla demokratikleşecek derken şimdi eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız. Söz olmadan, yazı ve fikir olmadan uygarlık iddiamızı gerçekleştiremeyiz diyen bir insan şimdi şey diyor. Bize küfürbazları sanatçı, tek sesli medyayı gazete, şaklabanları din alimi diye yutturmak istediler demiş dün. İstiyorlar mı, istediler mi? İstediler demiş. Geçmişte olmuş bir şey yani. Yok, halen de olmakta olan bir şey ise kastediyor. Doğan grubuna da küfretmiş. Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Memur Sen 20. yıl programına katılan Erdoğan'ın, pardon, küfretmiş demeyeyim. Şey demiş, eleştiri. Yıkıcı eleştiri. Yıkıcı eleştiri. Yapıcının biraz ötesi, evet. Medya kanallarında teröre destek veren cici kızlarını ortaya çıkarıyor diyor. Cici kız derken şey kastetmiyor herhalde, değil mi, Arıncı? Çünkü Arınç çıktı ve çok kuvvetli eleştiriler getirdi. Dememiştir muhtemelen. Yol evet. Arkadaşı değiller mi? İdiler. Artık değiller galiba. Öyle anlıyorum. Erdoğan böyle demiş. Dünya geneline de bakacak olursak dün 3 ayrı kıtada 6 ülkenin vatandaşları ülkelerinin geleceğini tayin etmek için sandık başına gitmişler. Çok ilginç sonuçlar var. Ya da sonuçlara yakın olan rivayetler var. Polonya'da 8 yıllık iktidarın düştüğünden bahsediliyor. Hukuk ve Adalet Partisi'nin iktidara geldiğinden bahsediliyor aynı şekilde. Ülkeyi 8 yıldır yöneten yurttaşlık platformu istikrarlı ekonomik büyümeye rağmen refah geniş kitlelere yayamadığı için iktidara elveda demiş. Guatemala'da anketler komedyeni gösteriyormuş, eski komedyen. Jimmy Morales'ti anketlerde çıkan isim. Şimdi onun da sandıktan da çıkan isim olacağından bahseden çeşitli haberler var. Eski devlet başkanı Otto Perez'in önce istifaya zorlanıp daha sonra da tutuklanmasından bu yana seçmenler arasında yıldızı giderek parlamış olduğu söyleniyor yine 46 yaşındaki politikacının. Diğeri Arjantin'de istikrar oylanmış. Kazanan istikrar olmuş. Haiti'de... Kim kazanmış? Arjantin'de mi? Kirchner mi? Daniscolo'yu işaret ediyormuş daha önceki seçimlerdeki anketler. 8 yıldır ülkeyi yönetmesine rağmen halk desteği halen %50 seviyesinde gösterilen ancak halkı kutuplaştırmakla eleştirilen kadın lider Fernandez'in varisi ilk turda seçilebilmek için %45 oya ihtiyaç duyuyordu deniliyor. Kirchner değil mi? Yani aynı Fernandez. Şey. Evet. Belki ikinci ismidir ya da evet. Üçüncü. %30 seviyesindeki enflasyon ve yerinde sayan ekonomiye rağmen ilk turdan fazla umutlu olmayan muhalifler ise bütün hesaplarını ikinci tur için yapıyormuş. İkinci tura doğru gidiliyormuş. Yani şu andaki mevcut iktidar ilk turu almış gibi duruyor. Haiti'de 50 başkan adayı varmış. 50 kişi aday olmuş. Anketler kimin çıkacağını bilmiyormuş. Galibi 27 Aralık'ta yapılacak ikinci tura kalmış seçimin. Tanzanya'da 54 yıllık iktidarın sallantıda olduğu söyleniyor. 54 yıldır ülkeyi yöneten Devrim Partisi ilk kez iktidarı kaybetmeye yönelik ciddi bir tehlikeyle karşılaşmış. Eski başbakan Edward Lowassa önderliğindeki muhalifler bastırıyormuş. Onun sonuçları da belli değil. Fildişi sahilinde de iç savaş sonrasındaki ilk seçimler yapılmış. Orada da sandığa rağbet oldukça düşükmüş. Ama kavga yokmuş. Güzel. Aslında bir de hiç şey seçim hayatlarında görmemiş ülkeler var. Mesela yani seçim görüyorlar tabii ama hepsi sahte seçim. Mesela Azerbaycan, Özbekistan, Suriye. Kazakistan, Kırgızistan, Suriye, Irak. Bu ülkelerin de adını anmamız lazım. Bir de çekilmek istemeyen liderler var. Şimdi peki bu sözleri kim söylemiş? Onu bugün gün ikinci küçük quiz sorusunu soruyorum. Birinciyi bilemedin. Ucundan ama. Evet, yani yarım bildin diyelim. Artık antika saraylarına çekilip otursalar daha değerli olacaklar. Bizim liderler çekilmeyi bilmiyorlar. Hırsları aşırı. Rant, bak burası önemli. İlle de maddi olmaz. Bir de makamın zevki var. Bundan vazgeçemiyorlar. Belki de koltuğu bırakırsam kimse kapımı çalmaz diye düşünüyorlar. Her şey liderin iki dudağının arasında. Milletvekili elini kaldırırken liderin grup başkan vekilinin dudağına gözüne bakıyor. Yeni bir liderlik tarifi lazım. Tekelci bir aklın yönettiği siyaset değil, kolektif bir aklın yürüttüğü bir siyaset anlayışı şart. Kendileri dışındaki kanaatlere tahammül edebilecek, paylaşmasa dahi tolerans gösterecek liderler mevcut değil. Ülkemizde maalesef siyasi liderleri partilerde tanrılaştırma anlayışı var. Tabii. Liderleri putlaştırma eğilimi ağır basıyor. Bu çok yanlış. Çok ağır konuşmuş kim konuştuysa. Bildin mi? Bildim. Bülent Arınç. Hayır. Değil mi? Recep Tayyip Erdoğan yapmayın konuşmuş. Ya. Erbakan'la bu iş gitmez. Çekilmeyi bilmiyorlar. Yaklaşık 15 yıl önce bu yazıyı. Evet. Ve Hasan Cemal bunu T24'teki sütununa almış. Ama iyi yapmış bence. İşte bu yüzden parti içinde kalıp mücadele etmek çok zor. Hatta imkansız. Bekleyeceksin ki lidere emri hak vaki olsun. Yani ölsün diyor. Düşün. O tarihte yazdığı yazıda, 15 yıl önceki yazısında Hasan Cemal demiş ki Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri bir gerçeğe işaret ediyor. Fazilet Partisi bölünecek. Bu kesinleşmiş durumda. Galiba ben gözümde biraz büyüttüm Bülent Arınç'ı. Erdoğan kadar devrimci bir söyleme sahip değil. Değil, evet. Bunu şey yapalım. Durum budur. Buradan da hafifçe şeye geçelim, şu yolsuzluk meseleleri. Enerji Bakanı Taner Yıldız. Yok, yeni enerji. Alışamadım ben bir türlü. Ali Rıza Alaboyun, Enerji ve Tabii Kaynaklar. Şimdi o yolsuzluk diyorsun, delilini göster demiş. Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu da göstermiş. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ve eniştesi Ziya İlgen'in de aralarında bulunduğu Ar Enerji Zirve Holding ve Power Trends şirketlerinin isimleri de hoş aslında, biliyor musun? Evet. Zirve, Ar ve Power Trends. Biraz maskülenlik var ama. Trans'ta yok o kadar. Hadi, tamam, ikisinin diğerlerinde var. Enerji yolsuzluğu yaptığı iddialarını içeren bir dizi belge açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu. Hatta Kentin Tozu'nda da konuştu. Sayıştay raporlarına giren bir dizi belgeyle desteklemiş bunu. Kasıtlı haber yapıyorlar demiş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Geçici hükümetin atanı. Evet. Stajyer. Ali Rıza Alaboyun'a tepki göstermiş Erdoğdu. 630 milyon dolar rüşvet toplandı demiş. Ne? Bir daha tekrarlayalım hep birlikte. 630 milyon dolar. İyi para. Rüşvet. Çok iyi para. Erdoğan'ın söz konusu belgelerin işte Batan'a ihanet suçu da teşkil ettiğini söylemiş. Neden öyle demiş bilmiyorum ama. Milletvekilim boyunca 100'ün üzerinde yolsuzluk dosyası açtım ve bütün iddialarımı delillendirdim de demiş. Evet. Bu açıklamada cevap verilemeyen iddialarımı tekrarlayıp belge istenen yolsuzluk tespitlerime esas teşkil eden belgeleri açıkladım. Cevaplanmasını istediğim diğer soruları da kamuoyuyla paylaşacağım demiş ve şöyle demiş. Üç tane önemli nokta var. Üçüncü havalimanı müteahhitlerinden 630 milyon dolar rüşvet alınması, havaalanının kotunun indirilmesi, bu birinci kategori. Yer teslimi süresinde yapılmamış hukuksuz hazine garantileri ve kamu bankalarından kredi filan diye gidiyor. İki, Mavi Akım projesi, Ceyhan Rafineri projesi ve Kürt petrollerinin taşınması çerçevesinde Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak tarafından yönetilen Çalık şirketine haksız imtiyaz ve çıkarlarla ilgili cevap verilmemişti. Birinciye de verilmedi, buna da verilmedi diyor. Ve şöyle demiş, Enerji Bakanı'nın üslubunu, retoriğini beğenecek misin bakalım. Ali Rıza Alaboyun, bizler siyasetçiyiz diye bizim ailelerimiz hiç yapmayacaklar mı? Kimseyle ortaklık kurmayacaklar mı? Abi, bu ülkeden çıkıp başka ülkeye mi gidecekler? Açıklamasını halkın vicdanına bırakıyorum demiş. Açıklamasını halkın vicdanına bırakıyormuş. Evet. Üçüncüsü de 2001'de Azerbaycan'la yapılan doğalgaz alım anlaşması hükümleri Türkiye aleyhine değiştirilmiş ve Türkiye 1,5 milyara yakın 1,4 milyar dolar fiyat farkı ödemek zorunda kalmıştır diyor. 7,5 milyar dolar zarar vesaire demiş. Bu da böyle. Bunu da geçiyorum. Bu cevap olarak verdiği metin miydi? Daha doğrusu konuştuğu şey miydi? Açıklama mıydı? Aile Odun mu? Enerji Bakanı. Enerji Bakanı, evet. Açıklama olarak. Kasıtlı haber yapıyorlar demiş. Açıklasın demiş. Yolsuzluğu Sayıştay belgesi göstermiş. Erdoğan. Açıklandı. Açıklandıktan sonra tekrardan bir cevap verildi mi? Yok. Orada kesildi geçen seferki gibi. Evet. Olsula konusunda olduğu gibi. Evet. Aynen öyle. İşte bu tartışmalar tek böyle iki boyutta kalıyor. Ben ona üzülüyorum. Normalde alışkındık birbirine karşı böyle çeşitli suçlamalar, ithamlarla beraber dönen muhabbeti ama artık kısa geçiyor. Ne yapalım, gidelim CHP'yi mi bu ülkeden filan demiş. Evet yani evet. Adam da cevap sayabilirsen bunu. Peki oradan biraz da kısaca mülteci meselesine geçmemiz lazım. Çok önemli şeyler oluyor dünyada. Bu seçim dolayısıyla fazla üzerinde duramadık ama. En önemlisi Libya'da. Libya'da 40 göçmenin daha öldüğü evet söyleniyor. Ya. Denizde boğularak. Evet, inanılmaz bir şey ve daha korkunç rakamlar var aslında. Gerçekten. Ulaşılan ceset sayısıymış 40. Evet. Kayıpları bilmiyorum. Evet, değil bilmiyorum. Mi? Hiç bilmiyorum. İki yani. Gündür başlatılan bir arama sonucunda 40'tan fazla cesede ulaşıldı denilmiş. Bir de hafta sonunda o 18 aylık mülteci bebeği boğulmaktan kurtaran balıkçılar da Suriyeli aileyle bir araya gelmişler. Donmak üzereyken canlandıran video dünya çapında şoke edici bir videoda göründü. Balkan ülkeleri sınırlarını mültecilere tamamen kapatıyormuş. Son 5 günde 2000'den fazla Suriyeli göçmen yakalanmış. Bu da sabahın haberi. Yani günde kaç kişi oluyor? 400 kişi. Her gün 400 kişi. Tabii yakalandı da ne demek bilmiyorum. Neyse, kaçak lafı yok hiç olmazsa. Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısı 500.000'muş. BBC Türkçe'den bir haber. Bu yıl içinde sadece 500.000. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin şey, günde 8.000 yani. Evet. Çok endişe verici bir haber de şeyden var. Dünya Bülteni Haber Portali'nden. Human Rights Watch, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ege Denizi'nde silahlı ve maskeli kişilerin sığınmacı ve göçmenleri taşıyan botları kullanılamaz hale getirdiğini belirtmişler. Yani öldürmüyorlar, daha öldürmekten beter hale getiriyorlar. Evet, Human Rights Watch'un bir başka açıklaması daha vardı. Humus'un, Suriye'de Humus'un kuzeyinde düzenlenen iki hava saldırısında 33 çocuk, 59 sivilin öldüğünü söylediler. Evet. İnsan Hakları İzleme Örgütü. O da çok önemli bir şey. Yani evet. Yerel kaynaklara göre bombalamayı Rus uçakları yapmış. Ve bunun savaş suçu olabileceğini nitelendiriyor. Savaş suçu. Yani zaten her gün, her Allah'ın günü savaş suçu işlenmeye başlandı artık. Amerika tarafından da, Rusya tarafından da, Suudi Arabistan tarafından da. Evet. Ve bir de Katar emiri de geliyor. Kardeşlerimiz de, Türk kardeşlerimiz de savaşa girebiliriz filan diyor Suriye'de. Suudi Arabistan şeyde, bu konuşmanın hemen ardından da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti de vardı. Fevkalade endişe verici gelişmeler. Zaten Taraf Gazetesi'nde de Suriye'ye askerle girmenin işaretini veren Erdoğan'dan önce Katar Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Suudi Arabistan'la birlikte askeri müdahalede bulunacaklarını söyledi diyor. Bu operasyon o ekonomiyi batırır demiş. O ekonomik açıdan ele almış Taraf Gazetesi Süleyman Yaşar imzalı haberde. Fakat bayağı ciddi bir durum var. Öbür taraftan yeni iltica yasasına da anayasa eleştiri getirilmesi Deutsche Welle'nin acayip ilginçlikte bir haber ve ürkütücülükte. Evet. Almanya'da iltica ve sığınma hukukunda değişiklikler öngören yasa paketi aniden yürürlüğe girivermiş. Yani Erdoğan'la görüşmesinden kısa süre sonra Merkel'in gayet endişe verici gelişmeler, muhalefet ve hukukçular yasa paketini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiriyorlarmış Deutsche Welle'nin haberinde. Ve yeni paketin getirdiği en büyük değişiklik iltica başvurularının mümkün olduğunca kısa sürede karara bağlanması. Bu iyi gibi geliyor insana. Aa, ne iyi diyorsun, bürokrasiyi azaltıyorlar. Ama kazın ayağı öyle değilmiş. Sığınma başvurusu reddedilenler çok daha hızlı bir biçimde ülkeyi terke zorlanacak. Etmezlerse sınır dışı edilecek. Nereye sınır dışı edeceklermiş? Bilmiyorum. Evet. Bu soru iyi bir soru. Mesela Suriye'ye mi bırakacaklar havadan? Ya da Afganistan'a mı bırakacaklar? Yoksa Türkiye'ye mi? Bence Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderirler. Türkiye'ye gelsinler, size de şey verirler işte. Vize verirler. Daha doğrusu vizesiz seyahat hakkı verirler. Kötü mü? Onlar Türkiye'ye gelir. Siz vizesiz bir şekilde Napoli'yi gezersiniz. Venedik'i gezersiniz. Berlin'de, oturursunuz, yemeğinizi yersiniz. Yengen yengen filan derler. Aynen. Değil mi? Siz de bu şekilde faydalanmış olursunuz bu işte. Kötü mü olur? Çok iyi. Bence fena değil bu. Yani ya sınır dışı edecekler ya da edilecekler ya da mali yaptırımlar. Yani bayağı para cezası verecekler. Roman ve Sintiler dışlanıyormuş bir de. Almanya'da. Evet, çok tuhaf. Hiç beklenmezdi yani. Koskoca ülke bunlar. Böyle geçelim. Bu arada ilginç bir haber daha var. Demokratik ülkeler. Göçmenlikten bahsettiğimiz zaman. Ama sizin elinizdeki haberden sonra söyleyeyim onu istiyorsanız. Çok ilginç bir araştırma var. Habertürk'ün Pazar Ekin'de Koca Mustafa Paşa'da Suriyeli bir kozmonot diye son derece ilginç bir şey yapılmış. Tebrik ederim. Alihan Mesci imzasını taşıyor. Mükemmel bir mülakat, röportaj. Hatta tek itirazım kozmonot olmasına. Çünkü kozmonot tabii doğru, astronot değil. Kozmonot. Kozmonot tabii Rus şeyine gidiyor. Çok doğru. Başlık da doğru. Düzeltir. Özür dilerim. Suriye'nin ilk ve tek astronotu 64 yaşındaki Muhammed Ahmet Faris şimdi İstanbul Koca Mustafa Paşa'da iki odalı bir evde 6 nüfusla yaşıyor. Kozmonot. 1987'de uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçirmiş Suriye kahramanı. Adına havalimanı yapmışlar. Evet. Şimdi nerede? Koca Mustafa Paşa'dır. Paşa general olmuş 2004'te. Orduya dönmüş, pilotları eğitmiş. Kimya, fizik ve tıp alanında birçok deney yapmış. Kahraman olmuş. Ve sonra Başar Esad'ı her gün görürdüm diyor. 2012 yılında Esad'a muhalif tavrından dolayı ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye sığınmış. Kilis'ten yürüyerek gitmiş. Ve varil bombaları biterse döneriz diyor. Evet. Halepli. Ve yani o cevapla yani günün sözü dile olabilecek şeyler söylemiş. Yani Halep'le ilgili sonra konuşuruz. Belki günün sözü de yaparız ama. En sonunda. Yani bütün her şeyimiz orada diyor. Evet. Yani nereye gideceğiz ki başka diyor. Çok önemli yani. Müsaade ederseniz bu yayın ikinci yarım saatin sonunda benim de ufak bir sorum var. Şunu kim diyor? Formatına devam edelim istiyorsanız. Müsaade ederseniz tabii ki. Rusya'ya göçmeyi düşünüyoruz. Sanırım Rusça öğrenmeye başlayacağız. Bu sözü kim mi söyledi? Evet. Göçmen olmayı planlayan bir kişi. İşici. Biraz zor. Petra Laszlo. Bu kameraman vardı ya. Petra Laszlo. Evet. Kendisi de göçmen olmayı düşünüyormuş son günlerde. Ülkesinde artık iş bulamadığını Facebook'a da dava açılmış kendisi hakkında yayın yaptıkları gerekçesiyle bazı grupların. Bravo. Nefret suçu işledikleri için. Şimdi kendisi göçmen olarak Rusya'ya gitmeyi düşünüyormuş. Yakında da Rusça öğreneceklermiş kocasıyla beraber. Kocası davanın peşini bırakmayacakmış ama. Güzel bir kadına benziyor zaten. O da belki bir filmde oynar. Gerard Depardieu ile beraber oynarlar. Onun da babası komünisti belki. Gerard Depardieu'nunki gibi. Onlar Rusya'da kendilerine yeni bir kariyer yaratırlar. Belki Çeçen lideri de aralarına Kadirov alırlar. Kadirov'un intikamı. Ramzan Kadirov'u da aralarına alırlar. Yeni Rasputin 2'yi çekerler mesela. Daha iyiymiş. Evet, çok güzel. Peki, burada ara. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba, iyi haftalar. Evet, tam bir seçim öncesi haftaya girdik. Zaten seçimle ilgili genel olarak konuşma kararı almıştık bütün hafta boyunca. Bu çok önemli bir dönem. Yalnız öncelikle bir Çetin Altan için birbirimizin başı sağ olsun evet diyelim. Çok önemli bir entelektüelini, sorumlu, cesur bir entelektüelini kaybetti Türkiye. Kesinlikle. Yani Çetin Altan nesillere gerçekten damga vurmuş ve bütün bu kafa karışıklıklarına deva bir kalemdi. Her daim Türkiye'nin önünü aydınlatan ışıklardan bir tanesiydi. Onun için yani o kadar uzun konuşmak mümkün ama tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, hepinizin başı sağ olsun diyoruz. Evet, Cumhurbaşkanından ve Başbakan'dan taziye gelmemiş olması da çok uyarıcı, aslında beklenebilirdi ama çok ben ayıp buluyorum bunu, çünkü 2009'da bundan çok kısa bir süre önce olağanüstü laflar vererek ödül vermişti Cumhurbaşkanı. Onu Şahin Alpay da alıntılamış. Benim de aklıma ilk o gelmişti. Hı hı. Yani bu kadar çifte standart insanı biraz üzüyor ve yaralıyor doğrusu. Çetin Alpan bir seferinde şöyle bir şey söylemişti. Yaşamak hatırlamaktır diye. Onun şeyi de bunları hatırlayacağız yani nesillere, işte bu ikiyüzlülükleri. Bana böyle De Gaulle ile Sartre ilişkisini hatırlattı, hatırlarsınız yani. Sartre'ye koruma tahsis etmiş, halbuki birbirine zıt iki şey. O bizim değerimizdir, onun için korumamız lazım. Fransa'nın değeridir Sartre, yani Türkiye'nin değeridir Çetin Altan. Benzersizlik başka kalemlerden de gelmiyor mu? Başka sol şeylerden, enteresandır. Yani Türkiye'de böyle sadece iktidar değil, yani Çetin Altan bu kadar sevilmesine karşın pek belli çevrelerden de çok inanılmaz saldırılara uğramış bir yazardı. Zaten hayatının 70 yılda yazarlıkta geçen bir insanın bunlarla karşılaşmaması mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Çetin Altan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçmiş bir Babali ile bugünün arasında bir köprüydü aynı zamanda. Yani mesleğe başladığı yıllarda o dönemin yazarlarınınla birlikte aynı gazetelerin çatısı altında bulunmuş insanlardan biridir. Dolayısıyla böyle bir köprü de durumu da vardı Çetin Altan'ın. Baktığınızda Ulunaylardan Ataylara, Tarık Usta'dan kadar devam eden. Evet. Seste bir bozukluk var mı? Evet, bir gidip geldi ama şimdi duyabiliyoruz tekrar. Yani, başımız sağ olsun bir ışık geldi. Evet, yani ben de bir de şeyi de ekleyeyim müsaadenizle. 1 Şubat 2009'da Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü Çetin Altan'a verirken zamanın dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız, söz olmadan, yazı ve fikir olmadan uygarlık iddiamızı gerçekleştiremeyiz. Bugün mutlulukla ifade ediyorum ki Türkiye artık ne Çetin Altan'ı 300 kez mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkum eden bir Türkiye'dir, ne de Nazım Hikmet'i 12 yıl boyunca hapishanelerde tutan bir Türkiye'dir demiş. İbret verici değil mi? Evet. Yani gerçekten İyi ki yazıyorsunuz demiş. Düşün hayatımıza yaptığınız bütün katkılar için candan tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum diyor. Bunu dedikten sonra taziye bile de bulunmayacaksın. Evet. Gelinen durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Ve böyle bir vahim durumda gidilen seçimleri de önemine işaret eden bir durum yani. Evet. Yani muazzam bir riyakarlık. Riyakarlık, ikiyüzlülük. Zaten yansımıyor mu? Yani ar damarı çatlamış bir durum var yani. Her şey mübah. Evet. Bütün kötülükler, bütün sahtekarlıklar mübah bir hale geldi. Onursuzluk normal. Yani seçim o anlamda, yani yeniden ikinci seçim, seçimle iktidara gelenlerin seçim sonuçlarına rıza göstermemek ve bu yolda da her şeyi mübah sayan bir durumla karşı karşıyayız. Düşünün, böyle bir şeyi devirmek için iki seçim, yani ikinci bir seçim yapılmak durumunda kalıyorsunuz. Otoriter bir iktidar seçimle devirmekle karşı karşıya, devirmemekle karşı karşıya Türkiye. İsterseniz buradan da böyle seçimlerle ilişkin son şeylere geçelim. Şimdi genel olarak bir şeye işaret ederek başlayalım. Birincisi, seçimlere katılım oranımız olması en azından 7 Haziran seçimlerini koruması gerekiyor Türkiye'de. O 7 Haziran seçimlerine katılım oranını yükselttiğimiz ölçüde demokrasiyle daha yakındır, yakın olacağız. Bu nedenle genel olarak hem oylarımıza sahip çıkmak açısından 7 Haziran'da gösterdiğimiz perspektifi ve performansı göstermemiz gerekiyor. Hem de katılımı yükseltmemiz gerekiyor. Bu anlamda her demokrata, oy veren herkese, her seçmene gerçekten büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerini yaşıyoruz. Demokrasi tarihimizin özellikle. Bunun için bunun bir altını çizmemiz gerekiyor. Genel bir atalet de görülüyor. Sanki sonuçlar mutlakmış gibi, eski sonuçları yakalayacakmış gibi. Halbuki onların üzerine de çıkılması gerekiyor. Bu anlamda bütün seçmenlerin ve demokrat seçmenlerin titizliğini sürdürmesi gerekiyor. Bunun bir altını çizmemiz lazım. Son haftaya girildi. Bu seçimler aynı sonuçları elde etse bile yani sonuçta sonuç itibariyle yarattığı etkiler de analiz etmekte fayda var. Şimdi nasıl bir iktidara kapı açacak ya da açamayacak ve özellikle bu son dönemdeki başkanlık ve otoriter yönetim hırsının dizginleyebilecek mi? Bunun sonu anlamına gelebilecek mi? Yani 7 Haziran benzeri bir sonuç elde edildiği takdirde ya da bunları konuşmak önümüzdeki dönemde, yani mesela diyelim ki aynı sonuçlar elde edildiğinde koalisyon 7 Haziran öncesi çok konuşulan bir olgu değildi. Ama 7 Haziran'dan bu yana artık koalisyon bütün partiler arasında gündemine girmiş bir olay. Böyle bir sonuç, benzer bir sonuç çıktığı takdirde 7 Haziran'dan sonra muhalefetin yaptığı hataları yapmayacağını varsayıyoruz en azından. Yani muhalefet açısından da sonuçları önemli. Benzer ve sonuçlar çıktığı takdirde hatırlayalım, 7 Haziran'dan sonra muhalefetin özellikle sarayla olan münasebet artı meclis başkanlığı hususundaki hatalı tutumu bu ikinci seçimin ya kapı açan önemli unsurlardan biriydi. Ve 7 Haziran seçimlerinden sonra şu ana kadar Türkiye'de meclis çalışmadı. En azından felç olan meclisin benzer sonuçlar çıktığı takdirde, başına onu koyuyorum, çalışacağını ve muhalefetin meclis başkanlığı ve meclis divanı oluşturulmasında 7 Haziran sonrası hataları yapmayacağını varsaymak durumundayız. Yani daha çalışan bir meclis. Türkiye'de çok uzunca bir süredir yasama örgütü kurumu işlemedi. Yani seçimlerin öncesinde, 7 Haziran seçim öncesini de düşündüğünüzde, fiilen şu anda Türkiye'de 2015 yılı içerisinde bir yasama meclisinin varlığından söz etmemiz pek mümkün değil. Dolayısıyla 1 Kasım sonrası çalışacak bir meclis olacağını düşünüyoruz ve düşünmeliyiz ve başkanın da aynı şekilde hata yapılmadan muhalefetin kendi içindeki ya da ona göre yeni oluşacak durumda yasama meclisi içerisindeki dengelerin gözetilerek yapılacağını düşünmeliyiz. Koalisyon gündemi değişik matrislerde daha olgun bir şekilde konuşulacağını düşünmek durumundayız. 7 Haziran öncesi böyle bir şey yoktu. Tek parti iktidarı ve başkanlık nedeniyle koalisyon konuları gündeme gelmemişti. Diğer husus, 1 Kasım seçimleri sonrasındaki ipuçlarını çok önceden de gördüğümüz ama cumartesi günü bu partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP'nin önemli isimlerinden Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar, daha önce Abdullah Gül'ün açıklamaları ve yani kendi gazetecilik deneyimimizle, ilişkilerimizle bildiğimiz bir durum var ki muhafazakar siyasette ve Adalet ve Kalkınma Partisi sancılı. Evet. Bir sesiniz gitti galiba. Bizi duyabiliyor musunuz Ali Bey? Ben sizi duyuyorum. Siz beni? Şimdi duyuyoruz, evet. Bir kesildi. Tamam. Kesildi. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde o parti büyük bir parti ve koalisyonlar var onun içinde de. Şu anlaşılıyor ki o koalisyonlar önemli ölçüde tahrip olmuş, bozulmuş durumda. 1 Kasım seçimlerinden sonra içindeki koalisyonların bozulduğu, içinde sancıların arttığı bir Adalet ve Kalkınma Partisi ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek. Benzer sonuçlar çıktığı takdirde dahi ve daha Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine sonuçlar çıktığında daha da bunun dozunun artacağını düşünmeliyiz, düşünebiliriz. Parti içi koalisyonu bozulmuştur AKP'nin. Ve bu parti kendisini bir arayışa gidecektir ve bu arayış mücadelesi söz konusu olabilecektir. Bu da yasamada kendisini hissettirebilir. Aynı zamanda koalisyon oluşturma biçimlerine de Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bozulan koalisyonun, parti içi koalisyonun dışarıya koalisyon etme biçimlerine, yasamada kanun yapma biçimlerine, yürütme biçimlerine tesiri olabilecektir diye altını çizmek durumundayız. Çünkü bu parti içi koalisyonun bozulduğunu, yani dipten gelen yıllar öncesi dalgaların artık su yüzünde kendisini hissettirmeye başlayacağını görüyoruz. Bu Erdoğan'ın konumunu zayıflattırır mı? Sıra dışı izlediği tutumu, son yıllarda 17 ve 25 Aralık sonrasında bu parti hızla yıpranmaya başladı. Çünkü kendisine aklamayan insanların Cumhurbaşkanı seçildiği ve aklamadan parti yönetiminde sürekliliklerini devam ettirdikleri bir konumdalar son 2 yıldır. Hele bu psikoloji bu partinin içerisini önemli ölçüde yıpratmakta. Görüştüğümüz, isim vermeyen insanlar da bunları dile getirmekte ki Arınç altını çizdi. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bozulan parti içi koalisyonlar Erdoğan'ın durumunu zayıflatacak mı, daha mı sertleştirecek? Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan'ın durumunu dışarıda muhalefetle ya da başka partilerle bir pazarlık konusu yapacak mı? Ya da Erdoğan kendisini sınırlarını çekilme karşılığında hesap sorulmayan bir Erdoğan'la mı karşı karşıya kalacak? Erdoğan sorunu benzer sonuçlar 7 Haziran seçimlerinde 1 Kasım'da da çıksa Erdoğan üzerinde, Erdoğan bir numaralı rejimin sorunu halinde devam edecek mi? Evet, bu haliyle devam edecek gözüküyor. Dolayısıyla benzer sonuçlar çıktığı takdirde de Cumhurbaşkanlığının ki uzunca süredir rejimin en önemli tıkayan unsur haline gelen Cumhurbaşkanlığı hırsları, performansı, yaklaşımlarının nasıl sınırlanacağı ve bu süre, tıkayan sürecin nasıl çözüleceği yine hem muhalefet partilerinin gündeminde olacak hem de bozulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin koalisyonunun unsurlarının gündeminde yer alacak. Yani Cumhurbaşkanlığı nasıl dizginlenecek? Biz 7 Haziran sonrası yaşadığımız gerilimlere gerilimler devam edecek mi? Bu gerilimlerin sürmesi nasıl önlenecek? Ve bu gerilimin sürmesini önlemenin en önemli katkısı benzer sonuçlar çıktığı takdirde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir takım kişilerin ve grupların bu konuda muhalefetle ortak tutum almasına bağlıdır. Ya da iktidar birinci parti durumunda olduğu takdirde AKP bunu muhalefetle Erdoğan'ı pazarlık konusu haline getirebilecek midir? Ya da bu konu yine seçim sonrasında da Türkiye'nin gündeminde yer alacak en önemli husustur. Ve yani bir hesap sorulmadan bir pazarlık unsuru mu olacak? Hesap sorularak bir pazarlık unsuru mu olacak? Cumhurbaşkanlığı bundan sonra nasıl işleyecek? Bu da 2 Kasım günü koalisyon görüşmelerinin ya da iktidar alternatiflerinin gündeminin önemli şeylerinden biri. Yani en önemli husus Türkiye çok uzunca bir süredir 4 partinin barajı geçtiği bir siyasi iklime kavuşmuştu. Bunun sürmesi daha adil bir seçim olduğunu olabildiğini gösterdi. Yani eskiden yani milletvekili başına düşen oy sayısı dört partinin barajı geçmesiyle daha adil olmaya başladı. Eskiden özellikle solcuların ve Kürtlerin diyeyim nitekim HDP bu anlamda bir ortamı kucakladı. Bu kucaklamanın devamı Türkiye demokrasisi açısından, Kürt sorunun çözümü açısından çok önem teşkil ediyor. O yüzden bu barajı dört partinin geçmesi mutlak bir demokrasi garantisi olarak görülmeli. Şimdi benzer sorunları yaşama durumu söz konusu bu mevcut anayasa çerçevesi içerisinde. Mevcut anayasanın Cumhurbaşkanlığına verdiği, biliyorsunuz biz bu seçime bu yasamanın aldığı kararla gitmedik. Biz Cumhurbaşkanlığının aldığı kararla gittik. Evet. Türkiye'de ciddi bir Cumhurbaşkanlığı yetki ve anayasada da derc edilen konulan sorunlar yaşıyor. Bundan sonra da yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Bu da 2 Kasım günü siyasi partilerin, koalisyon alternatiflerinin gündeminin başında. Çünkü rejimin normalleşmesi Erdoğan'ın sorununun çözümüne en önemli şekilde bağlı olduğunu gösteriyor. Evet. Tam da bu Ali Bey, tam da bu noktada yani artık 3-4 dakikamız var ama yetki alanı dediniz. Bu arada yeni bir haber var, önümüze geldi. Şeyde İstanbul, bugün de son dakika haberi var. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Kral FM'de Gezegen Mehmet ismiyle tanınan Mehmet Akbay'ın konuğu olup Facebook'tan bir söyleşide, internet üzerinden gelen sorularda bu Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini aşıyor mu şeklindeki soru üzerine yetki çatışması var, yetki farklılaşmalarının ortadan kalkması lazım şeklinde bir açıklama yapmış. Biraz ilginç yani. Bir bunu sormak istiyorum. Ama bunu Evren'e bağlamış, Özal'a bağlamış, ondan sonra muhalefete bağlamış. Tekrardan başkanlık mevzusuna göz kırpmış ama yani biraz böyle 360 derecelik cevaplar gene. Ama bir yetki çatışması olduğunu da farkında. İlk defa olarak hem farkında hem de ortaya koyduğunu söylememiz lazım. Peki bir de şeyi sormak lazım herhalde. Sizin ısrarla üzerinde daha önce durduğunuz bir şey ama bir kez daha tekrarlayayım. Yani meclis şu ya da bu şekilde yeniden teşekkül ettiği zaman, çalışmaya başladığı zaman bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu olarak adlandırılıyor. Bununla ilgili tekrar soruşturma açabilir değil mi? Bir engel yani, yok. Meclis her şeyi yapabilir. Yani meclis niye? Her şeyi yapabilir. Bakın 7 Haziran seçim sonuçlarına göre 38 ila 40 kişilik bir yani 5. parti diyorlar ya, yani Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde 38 ve 40 namuslu adam çıkıp muhalefetle hareket ederse Cumhurbaşkanlığının yetkilerini bile sınırlayabilirsiniz. Evet. Biz bunları ben işte iki şey, bir Cumhurbaşkanlığı makam yerine ilişkin yani bir siyaset yapmak istiyorsanız çeşitli yani sarayla ilgili hususlarda gündeme getirmek durumundasınız. Biri Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri, ikincisi makam yeri. Hala doyulamıyor bir türlü, örtülü ödeneğin üstüne çıkıyorsunuz, bütçeleri artıyor. Diğer bir hususta 17-25 Aralık. Tabii ki yaparsınız siz. Geçmişte bunun örnekleri olmuştur. Yani çıkar içerisinden bir 40 kişilik grup, yani benzer sonuçlarda ve yeniden siz bunu komisyonları oluşturur, Yüce Divan'a sevk edersiniz. Evet, tam da bugün 26 Ekim Pazartesi günkü takvim yaprağına bakıyorum şimdi. Orada Atatürk'ün bir sözü var. Özgürlüğün de eşitliğin de dayanak noktası ulusal egemenliktir diyor. Ulusal egemenliği de meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanır tabii bu verdiği yetkileri. Meclis Kürt sorunun çözümünü de ele alacak bir alan başka nerede alacağız? Meclisi ilga etti son dönemde. Meclis yok ortalıkta. Türkiye'nin normalleşmesinin önünde en büyük engel Erdoğan sorunu. Erdoğan sorunu değil de meclis çalışmıyor. Evet. Yani biz görelim doğru. Ona göre de koalisyon biçimleri de şeyde bulunalım. Tabii bunun ekonomi tarafı var. Yani Türkiye önümüzdeki bu içinde bulunduğumuz dönem önümüzdeki dönemde düşük büyümeli bir dönemde yaşıyor. Bu da yani havuz problemlerine göre düşük büyümede havuzun devamını sağlamanız çok zor. Kamu kaynakları da azalıyor. Yani orada da çok sancılı günler bekliyor Türkiye'nin. Pasta küçülünce kavga büyür. Pasta bir iktidar partisinin pastası küçülürse o iktidar partinin içerisindeki koalisyonlar bozulur. Tecrübelerimize sinaden söylüyorum. Evet. Dolayısıyla bu seçmen sandığa gerçekten çok sahip çıkmak zorundayız. Yoksa Türkiye yani ben az demokrasiden zayıf otoriterliğe geçiş, bu zayıf otoriterlik güçlü otoriterliğe dönüşme durumlarına yol açabilir. Onun için Türkiye süremiz biçtiği için hızlı gidiyorum. Ondan sonra gerçekten kayıtlı seçmenin sandık başına gidip çok aktif bir şekilde katılımını sağlaması gerekiyor. Çünkü katılım yükseldikçe bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden problem teşkil ediyor. Ve Türkiye'de CHP'nin de, onu da ayrı bir gündem, yani MHP bana yakın demesini de ayrıca bir konuşmamız gerekiyor. Özellikle Kürt sorununun önümüzdeki dönemde çözüm iradesi açısından bu Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da konuşmaya, üzerinde tartışmaya değer bir husus. Evet. Evet, burada bitirelim. Bu yeni yayın dönemine de bugün girmiş bulunuyoruz. Öyle mi? 42. yayın dönemine. Harika. Kutlarım. Hayırlı olsun. Çetin Altan'a tekrar selam çakarak. Evet. Günaydın diyelim. Çok günaydın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ama yeni yayın dönemimizi de iki hafta sonra da 20. yayın yılımızı tamamlamış olacağız. Burada şimdi 42. yayın dönemine geçiyoruz. Didem'le beraberiz. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk. Merhaba. Günaydın. Ve bir tanıtım yapacağız size yeni 42. yayın döneminde. Önce birazcık istatistikleri verelim. Beatles'dan da We Can Work It Out'la bizim artık geleneksel parçalarımızdan biri haline geldi o. Hayat çok kısa ama biz bu işi halledebiliriz aramızda. Kavga gürültüye lüzum yok diyorlar. Burada şiar olarak benimsediğimiz söylenebilir. Evet, 42. yayın dönemindeyiz. Nedir durum? Nedir durum? 147 program yapılacak bu yayın döneminde her hafta. Ve bunu 219 programcı yapacak. 12 yeni programımız var bu yayın döneminde. 11 yeniden programımız var. 20. yayın yılı sebebiyle bazı programlarımızın tekrarlarını yayınlıyoruz. 12 yeni programcı katıldı aramıza ve yeniden tekrar programcımız olan 18 insan katıldı aramıza. Yani topluca bir bu hafta, yani bu yayın döneminde 23 yeni programımız, yeni evet, ve yeniden programımız oldu. Söylenebilir. Oldukça hızlı bir değişme, rotasyon devam ediyor yani. Evet. Bu rakamlarla beraber 42. yayın dönemi de dahil bugüne kadar 1013 program yapılmış Açık Radyo'da ve bunu 1145 kişi yapmış. Evet, bir yani hakikaten insan geriye dönüp bakınca şaşırıyor diyebiliriz. Yani 20 yıl içinde 1145 programcımız olmuş. %99'u da gönüllü bunların. Başka türlü de zaten bir arada bu müştereki paylaşmamız mümkün olamazdı. Evet, şimdi öncelikle bir şeyle başlayalım yeni yayın döneminin tanıtımına. Epeydir üzerinde çalışmış olduğumuz bir şey sonuçlandı ve Türkiye Hikayelerini Anlatıyor projesi var. Ya da Hayatı Hakikiye Hikayeleri 3H dediğimiz, bu hafta içi her gün olacak öğle saatlerinde. Evet, 12.55'te yayınlanacak. Siz daha önce Güven Güzeldere Türkiye'deyken bir kayıt yapmıştınız programı tanıtan. Önce onu dinleyelim. Murat Gürsoy, Güven Güzeldere, İlk Sen Mavi Tuna ve size kulak verelim. Merhaba herkes. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminin önemli yeniliklerinden birini konuşmak üzere kısa bir program yapıyoruz. O da Türkiye Hikayelerini Anlatıyor ya da Hayatı Hakikiye Hikayeleri diye adlandırdığımız bütün yayın dönemi sürecek bir proje. Ve dinleyicilerimizden bize çok sayıda hikaye gönderildi ve onları okumasını yaptık. Şimdi bugünden itibaren her gün bir hikaye bazında hafta içi başlıyoruz. Bunun hikayesini konuşmak üzere de projeyi öneren Güven Güzeldere ve ortak yürüttüğümüz Murat Gülsoy'la beraberiz. Bir de İksem Mavit'in adı Açık Radyo tarafında işi yürütenlerden biri olarak herkese hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evet, bugün itibariyle başlıyor. Kısa teknik bilgilerle başlayalım isterseniz dinleyiciler için. Hafta içi her gün yayınlanacak hikayeler. 130 öykümüz var. Hikayemiz var diyelim, Hayatı Hakikiye hikayesi. Öğlen 12.55'te 13.05 arasında ilk yayını gerçekleşecek ve akşamcılar için, gececiler için de Açık Gazete'nin tekrarından sonra yine bir öykü okunacak. Kısaca hatırlatalım mı Güven Bey? Daha önce konuşmuştuk belki ama fikir esasen Polostan'dı. Biz dedik burada da fena hikayeler yok aslında. Üstüne üstlük hikaye anlatmanın önemi ve emniyeti üzerine de sıkça düşünüyoruz bugünlerde. Sayenizde rafta olan bu güzel iş bugünle itibaren yayına başlıyor. Aslında sizin sayenizde ve Murat Gülsoy'un sayesinde. Proje gerçekten de Paul Auster'ın projesinden ilham aldı. 1999 yılında Amerika'da Ulusal Radyo'da Paul Auster bir program yapıyor. Bu programda kendisinden her ay bir hikaye yazmasını ve onu okumasını rica ediyorlar. Paul Auster bunu göze alamıyor. Her ay bir hikaye yetiştiremem diye düşünüyor. Fakat eşi, kendisi de yazar olan Siri Hustved, evde diyor ki ya sen kendin hikaye yazacağına insanların hikayelerini topla, onları yine sen okursun. Aklına yatıyor Paul Auster'ın bunun ve 1999'dan 2001'e kadar her hafta bir hikaye okuyacak şekilde bir projeye başlıyorlar. Amerika'nın çeşitli yerlerinden amatör insanların yazdığı hikayeleri, kısa ve gerçek yaşanmış hayat hikayelerini derliyor, topluyor. Kendisi yayına hazırlıyor Paul Auster ve okuyor. Bu babamın Tanrı olduğunu sandım başlığıyla Türkçe'ye Can Yayın Evi'nin kazandırdığı kitap Amerika'da 2002 senesinde çıkıyor. Daha sonra bir sesli kitap halinde de yayınlanıyor. Ben bu kitaba bayıldım ilk okuduğum zaman. Paul Auster'ın sesinden dinlediğimde daha da hoşuma gitti. Arkadaşlarıma, sevdiğim insanlara bu kitaptan hediye eder. Ve de bu işi yapabileceğini aklımın kestiği insanlara da ya şunu acaba biz Türkiye'de de yapamaz mıyız? Çünkü bizim de çok güzel hikayelerimiz çıktı. Çıkacağına eminim falan der oldum. Bir 4-5 senelik sonuca ulaşmayan bu çabaların sonunda bir gece Murat Gülsoy'la ve arkadaşımız Adnan Kurt'la yemek yerken doğru hedefi bulmuş gibi olduk. Çünkü Murat bu şeyi dinler dinlemez öneriyi. Aa tamam aslında biz bunu yapabiliriz dedi ve Murat'ın el atmasıyla Açık Radyo'nun da destek çıkması ve ortak olmasıyla bu projeye başlamış olduk. Çok seviniyorum bu projeyi sonunda hayata geçirebiliyoruz diye. Hikayeler de birbirinden güzel. Herkes dinlerken benle bu kanıyı paylaşacak gibime geliyor. Dolayısıyla ben sizlere müteşekkirim bu projeyi hayata geçirmenin imkanını sonuçta siz sağladınız. Bu arada siz ilk önerdiğiniz zaman ben çok heyecanlanmıştım tabii ama ancak Murat'ın organizasyonel üstlenmesi sayesinde olacağını da düşünecek kadar gerçekçiydi. Biz altından kalkamazdık Açık Radyo'da tek başımıza bunu böyle bir destek almadan. Evet, bir de aslında şimdi Murat anlatsın, tesadüfler de bir araya geldi. Evet, hem radyonun 20. yılı, kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde yapıyoruz hem de ben bu fikri ilk sizlere aktardığım zaman ortada olmayan çok güzel bir kurum var. Murat'ın başında olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde. O sayede oldu. Evet, ben de ilk dinlediğimde Güven Güzeldere'den hemen aklıma memleketimden insan manzaraları geldi. Çünkü o tabii kurmaca bir eser olmasına rağmen gerçek hayattan ilhamını alıyordu. Hatta birçok karakterlerini gerçek yaşanmış kişilerden, tanıklıklardan derliyordu Nazım Hikmet. İşte Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi ile Açık Radyo bunu beraberce kotarırsa çok anlamlı olabilecek gibi geldi. Çünkü o dev eserin de yaklaşık 70. yılı. Tabii tam bitiş tarihi belli değil ama yaklaşık olarak işte 1939'da 45 arasında yazılıp tamamlandığı düşünülürse ve ilk 1900-1941 arasını Türkiye'nin anlattığını bunu birleştirebiliriz. Bu kavramla birlikte dinleyicilere ya da katılımcılara sunabiliriz diye aklımıza geldi. Biraz daha öyle şekillendi. Ve bu noktaya geldi. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Yani Nazım Hikmet'in bu eseri gerçekten çok iddialı bir eser. O dönem işte Tolstoy çeviriyor, Savaş ve Barış çeviriyor. Yani sadece kendi şiir çizgisinde değil, bir yandan da dünya edebiyatı roman özellikle, bunu zaten kendi yazışmalarında da bir roman gibi tasarlıyor. İddialı bir şey var, çıkış noktası var. Bütün bir kesitini almak bu coğrafyada yaşananları ve bunları normal sıradan insanların üzerinden anlatabilmek. Ve onların hikayelerinin bir koleksiyonu gibi sunabilmek. Hatta işte Kemal Tahir'le yazışmalarında uzun uzun nasıl kurduğunu anlatırken bir yerinde şey diyor. Bu aslında memleketimden insan manzaraları değil de bunun adı insan manzaralarından memleketim olmalı. Yani insan hikayelerini arka arkaya ekleyince bir memleket fikri, bir kavramı ortaya çıkacağının çok farkında olarak yapıyor bunu. Memleket önce değil yani. Evet, yani memlekete tepeden baktım ve oradan insanlara hikayelerimi topladım değil, insanların hikayelerini arka arkaya yazarak bir dönem ve memleket fikri ortaya çıksın. Evet. Çok etkileyici tabii bizim, hem Türk edebiyatı hem dünya edebiyatı açısından çok etkileyici. Onu bu şekilde hatırlatmak da bence çok iyi oldu, ama ikinci kısmı, beni de çok heyecanlandıran kısmı, çok katılımlı bir proje oldu bir kere. Hem organizasyon aşamasında bizim merkezimizin koordinatörü Buket Okucu, onu almak lazım. Kesinlikle. Burada çok, evet. Emeği çok geçti. Ve onun dışında hem Açık Radyo ekibi hem de bizim bu toplanan hikayeleri edit eden bir 20 kişiye yakın bir yazar kadrosu var. Onların da katılımıyla ve 400'e yakında hikayesini sunan insanların katkısıyla bayağı çok insana dokunan, çok insana ulaşan bir proje oldu. Şimdi tabii dinleyicilere ulaşacak hikayeler. Evet, bu arada seslendirmesi de aynen çok şekilde olacak, benzer bir şekilde yani. Hem bazı yazarlar gelip, editörlerimiz gelip seslendiriyorlar, hem de radyoda tek sese de indirgemeyelim dedik. Pek çok farklı tınıyla duyuyor olacaksınız. Bu da işte radyodan da böyle sürecek her gün. Evet, belki baştan alıp hemen kısaca özetleyeyim. Şöyle davranmıştık. Bir çağrı yaptık. Bu çağrıya cevap veren pek çok hikaye geldi. Bunların arasından 130 tanesini seçtik. Evet. Ve editörlere dağıttık. Editörler yayına hazırladılar. Daha sonra da editörlerin bir kısmı ve seslendirme sanatçıları ve bizler bu hikayeleri okuduk. Dolayısıyla çok katılımlı bir proje sahiden. Olabildiği kadar Türkiye'nin her kesiminden her tür insana ulaştırmaya çalıştık. Evet. Hikayeleri dinledikçe göreceksiniz, duyacaksınız. Çeşitli kategoriler altında da toplandı kendiliğinden hikayeler. Kimisi çocukluk anıları, kimisi aşk hikayeleri, kimisi darbeler ve travmalar. Daha başka kimisi hikayeler de, hayvan hikayeleri. Kimisi hayvan hikayeleri, kimisi komik mizahi hikayeler. Evet. Bir sürü aslında çok beğendiğimiz ama seçkiye dahil edemediğimiz hikaye de oldu. Bazı hikayeler yalnızca bir hayat hikayesi olduğu için, bir hayatı hakikiye hikayesi olmadığı, bir olay anlatmadığı için dışarıda kaldılar. Bana öyle geliyor ki yani bir hayat hikayeleri seçkisi olsa bizim elimizdeki hikayelerden bir ikinci seçki de oradan çıkardı. Ben unutulmaz hikayeler dinleniyor olacağını düşünüyorum. Umarım dinleyenler de bu kanıyı paylaşacak. Evet, zaman yani içinde. Demin Murat'ın da belirttiği gibi yani Nazım Hikmet'in hayatı, yani şeyi, büyük eseri, aslında ben onu yasakken Türkiye'de okumuştum gençliğimde. Yani bunun yasak olduğuna inanmak bile şimdi genç kuşakları inandırmaya kolay kolay izah edilemeyecek. Annem gizli olarak vermişti bana yani. Bunu oku, kimseye de söyleme filan diye. Böyle bir şey. Ve bayağı da ileri bir yaşta idim. Yani. Bence Türk edebiyatının en olağanüstü eserlerinden bir tanesi. İşte ve sıradan insanların işte hikayesi olması, evet, olağanüstü ve aynı zamanda da işte belki de romandan çok bir senaryo gibi, dev bir film senaryosu, evet, gibi, epik bir film gibi olmuş. Şimdi burada da aynı şeyi hissetmemek mümkün değil. Bize gelen 130 hikayenin hepsini okuduğu zaman insan böyle hem sıradan insanların hem de bir epik şey de çıkmıyor değil yani. Hatıralarla da karıştığı zaman dedelere kadar uzanan çok ilginç bir şey oldu. Belki ikincisini de sonra bunu bir kitaba dönüştürmek. Belki, evet, onu da sonra konuşabiliriz. Ondan sonra da belki çok başarılı olabilirsek daha sonra bir ikinci bir defa daha deneyebiliriz bunu. Evet, kayıtları da herhalde yani gün içinde kaçıranlar daha sonra, evet, dönüp web sitesi okuyabilecekler. Belki bir sesli kitap halinde de basılabilir. Sonuçta memleketi memleket yapan bence bu hikayeler, bu tür hikayeler. Türkiye'yi Türkiye yapan, Türkiye'yi Türkiye olarak özel kılan O açıdan da ben hikayelerin hepsini defalarca okudum. Umarım dinleyenler de benim kadar sevecekler. Evet, Açık Radyo'nun 20. yılı da bu iş için biçilmiş kaftan oldu. 20. yılın yayın yılını bitirirken. Sahiden öyle. Fevkalade uygun oldu yani bence. Bir de şöyle bir şey de eklemek isterim. İnsanları hikayelerini yazmaya teşvik etmek açısından çok iyi oldu bu proje. Bizim kültürümüzde yazmak, not almak, kayıt altına almak bunlar çok yeni gibi geliyor bana kişisel fikrimi sorarsanız. Yani çok buna alışık değiliz. Daha sözel bir kültüre alışığız. Oysa ki yazmak insanın kendi kendine kalıp kağıtla ya da hangi ortamda yazıyla kendisi arasında bir ilişki kurması, kendi içine bakması, evet, kendini değerlendirmesi, kendini bir hikaye kahramanı gibi birazcık uzaktan bakması bence onun hem psikolojik hem de sosyolojik anlamda olgunlaşmasına çok yardım eden bir şey. Yani illa seçilmiş olmasa bile buraya katılanların bence bu deneyimi sırf yaşamış olmaları bile çok önemli. Umarım ki bu böyle bir alışkanlık olarak da insanlar bunun farkına varırlar. Dinlerken de bence onun farkına varacak. Aa, ben yazmadım, yazabilirdim. Ve benim de yaşadıklarıma benzer farklı hikayeler var ama bunları anlatmak önemli. Bunları paylaşmak, evet, önemli. Hayatı yani biz yaşarken adlı ilk bu yeni Açık Radyo kitaplarının yeni dizisinde Ankor yayınlarıyla beraber yaptığımız dizinin ilk kitabında da ön sözde de ortaya çıkan şeylerden biriydi o. Hem sen hikaye anlatmanın ne kadar tayin edici bir eylem biçimi olduğunu söyledin. Hem de mesela Terry Tempest Williams da yazar, doğa yazarı bize verdiği mülakatta açıkça bir benim eylem biçimim zaten hikaye anlatmak diyor. O da umudu en çok getiren bu mücadele biçimlerinden biri oluyor hikaye anlatmak yani. Bir de şimdi sizlerle stüdyoda buluşmuşken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu daha önce belirmemişti zihnimde. Bir an yazan tarafına koydum kendimi ve bir hayat yaşıyorsunuz. İşte 30 yaşındasınız, 40 yıllık bir yaşam mesela. O yaşamın içerisinden bir anı seçip yazmak. Bu aslında bir yerde bir tür bir mananın olduğuna dair bir inanca da işaret ediyor. Ve hikaye ortaya çıktığı andan itibaren de bir ortak mananın ortaya çıkacağına işaret etmekte. Bu galiba bir yandan bir başka ihtiyacımız olan kategori galiba hayatta. Mana kategorisi. Yani hep beraber ortaya çıkacak bir, evet, anlam. Yeni manzara ve bu manzaranın parçası olmak, manayı ortaklaştırmak, ortak bir mana çıkarmak. Evet, bakalım ne olacak yeni yayın döneminde. Çok teşekkür ederiz. Var mı ilave etmek istediğiniz bir şey? Şimdi 20 kadar editör gönüllü olarak bir hayli zaman ayırdılar, uğraştılar. Belki hepsinin ismini bir kez zikretmek hakkaniyetli olur diye düşünüyorum. Okuyalım mı editörlerin isimlerini? Ben de bu arada Buket Okucu'ya teşekkür etmek istiyorum. Koordine etti her şeyi ve çok zor olabilecek bir projeyi evet, kolay hale getirdi. Sağ olsun. Belki parça parça okuyalım. Böylece editörlerimize de teşekkür etmiş olalım. Soyadı sırasıyla okuyorum. Deniz Altınay, Ömer Aygün, Nalan Barbarosoğlu, Enis Batur, Hakan Bıçakçı, Behçet Çelik, Feride Çiçekoğlu. Berna Durmaz, Hine Ergün, Mahir Ünsal Eriş, Hülya Ekşigil, Semih Gümüş, Hakan Günday, Meltem Gürle, Hikmet Hükümenoğlu. Ben devam edeyim. Sibel Irzık, Ercan Kesal, Melisa Kesmez, Ergün Kocabıyık, Adnan Kurt, Birgül Oğuz, Hatice Örün, Mahmut Temizyürek, Serhat Uyurkulak, Murat Yalçın. Türkiye Hikayelerini Anlatıyor.com adresinden de bu isimler görülebilir. Projeyle ilgili başka bilgiler alınabilir. Açık Radyo'nun podcast sayfasında da hikayelerin kayıtlarına ulaşmak mümkün. Evet, ilk yayında birkaç saat sonra tam söylersek 12.55'te ilk öyküyü de Açık Radyo'da bugün duyabiliyorsunuz. Evet. Peki, bu şekilde bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hayatı Hakikiye Hikayeleri. Türkiye hikayelerini radyo. Evet, bugün de birazdan 2 saat sonra okunacak olan hikayede Doğa Gitmiş adını taşıyor. Birincisi Hayatı Hakikiye hikayelerinin ya da Türkiye hikayelerini anlatıyor da birincisi Doğa Gitmiş adını taşıyan hikaye. Gül Ali yazarı, Tilbe Saran okuyor. Editörlüğünü de Birgül Oğuz yapmıştı. Bugün 12.55'te dinleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde Açık Gazete'ye ayrılan saati kapatalım bu tanıtımla beraber. Ondan sonra da biraz daha yeni yayın döneminin jingle'larını, neler yapmaya çalıştığımız yeni programlar, yeniden programlar, onlar üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fotoğraf. Global Population Speak Out Projesi. Evet, Aşırılıklar Gezegeni daha henüz yeni yayın döneminde, 42. yayın döneminde başlamayan ama yakında, pek yakında başlayacak olan bir projemiz. Web'den de destek alarak internet sitesinde de Açık Radyo'nun birer fotoğraf, gezegenin içinde bulunduğu maalesef vahim durumu anlatan harika bir çalışma yapmışlar. Global Population Speak Out diye çok hacimli bir fotoğraf kitabı ve çok hoş özlü sözler eşliğinde yapılmış. Ve bunu işte aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler ya da şaşırı hedefler diye nitelendirebileceğimiz bir şeyle besliyorlar. Bir girişinde ve çıkışında da bir mesel anlatılıyor. Yani dünyanın, insan nasıl dünyaya egemen oldu ve dünyayı da bir çöplüğe çevirdi. Onun hikayesi de var. Bunu ilk hazır olduğumuz sırada yapacağız. Web'de de takip edebileceksiniz. Aynı fotoğrafları görebileceksiniz. Pazartesi günün bu yayın döneminde neler olacak? Önce başlayalım. Bir yeniden programımız var. Açık Radyo'nun efsanevi programlarından birinin tekrar yayını. 20. yayın yılı vesilesiyle yayınlıyoruz. Freud'un ailevi ve tarihi romanını didik didik edeceğiz. Didik didik Freud'u, Serol Teber bu 10 yıl önce kendisini kaybettik. Tam aslında programın kayıtları sürerken aramızdan ayrıldı. Şenol Ayla ile beraber hazırlıyordu. Bir teaserına kulak verelim. Didik didik Freud. Hazırlayan ve sunanlar Serol Teber ve Şenol Ayla. On yıl sonra tekrar pazartesi günleri 11'de Açık Radyo'da. Evet, Şenol Ayla da yazmış, eve dönmek gibi bir şey diye bize bu meseleyi hakikaten Biz de kendilerine akrabalarımız, yakın akrabalarımız geri gelmiş gibi hissediyoruz doğrusu. Didik didik Freud maalesef Serol Teber hayata veda etti. Büyük bir boşluk bıraktı hayatımızda. Ama sesiyle tekrar sesiyle aramızda olacak. Pazartesi günleri Didik Didik Freud'dan sonra bir yeni program daha var. Bu sefer tekrar da değil, Hamiş'ten Sesler adını taşıyor 14'te. Şenay Özden ve Özhan Önder'in hazırlayıp sundukları çok önemli bir konu. Dünyanın en önemli konularından birisi, gündemin baş köşesinde yer alıyor. Bizim Açık Gazete'nin bütün haberlerinde de onunla başlamak zorunda kalıyoruz. Biz 2-3 yıldan beri bununla uğraşıyoruz ama nihayet dünyanın gündemine de bir şekilde girmeyi başardı. Korkunç bir dram, hatta trajedi ve kriz diyebiliriz, göçmen sorunu. Bunun da odak noktasında Suriye var şüphesiz. 2011'den bu yana da biz de Suriyelilerle birlikte iç içe yaşıyoruz. 4 yılı geçtik yan yana ve onların sayıları da 2 milyonu geçti, hatta 2,5 milyon olduğu söyleniyor. Ve sürekli değişen yasal düzenlemeler var, Suriye'nin içinde olup biten şeyler var. Hepsini konuşacağız bu yeni programda. Yeni Suriye sanatının ve kültürel yaratıcılığının ve sürgün ruh hallerine kadar her şeyin konuşulduğu bir program olacak bu. Hamiş'ten Sesler. أصوات هامش من المنفى عن سوريا والسوريين Suriye ve Suriyeliler hakkında sürgünden sesler. Şenay Özden ve Özhan Önder. Pazartesi 14'te 94.9 Açık Radyo'da. Hamiş'ten Sesler ilk bölümü bugün saat 14'te. İçinde Arapça bölümlerde olacak, buradaki Suriyelilerin de dinleyeceğini düşünerek. Ama genellikle bu Türkiyelilere Suriyelilerin durumunu anlatmayı hedefliyor. Bir program frekans ve yer değişikliği var. Pazartesi günleri 15.30'a geçiyor. Sanat Hayat programı Aslı Kırbaş'ın hazırlayıp sunduğu kültür, sanat ve tasarıma dair sohbetler gerçekleştiriyordu Aslı Kırbaş. Yarım saatti ve salı günleri yayınlanıyordu. Şimdi bir saat ve 15 günde bir pazartesi günleri saat 15.30'da yol geçen programıyla dönüşümlü olarak yayınlanacak. Evet, salıları da gene yeniden aramıza dönen Yeni Ufuklar programı var. Birleşmiş Milletler'in UNDP kuruluşunun Türkiye ofisinin hazırladığı Yeni Ufuklar, her kış dönemi olduğu gibi bu yayın döneminde de bize geri dönmüş olacak. Sabahları 7.20'de. Sabah 7.20'de, evet, söylemeyi unuttum. Bir program frekans değişikliği var. Salı günleri yayınlanan İklim İçin programında saat 10'da yayınlanıyordu. Artık 3 gün süreyle hem salı, çarşamba ve perşembe günleri yayınlanacak. Paris zirvesine yaklaşırken frekansını arttırmayı uygun bulduk programın. Evet, Paris zirvesi çok yaklaştı. Büyük insanlık için en önemli konulardan birinin, hatta birincisinin bütün dünyadaki ülkeler tarafından görüşüleceği bir zirve, COP21 adını taşıyor. Ve burada da onu önceleyen G20 toplantısının hemen öncesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde şey de var, forum gerçekleşecek. 12-13'ü, evet. Yanılıyor muyum? Evet, 12'sinde 13'ünde ve ondan sonra da bir yürüyüş de düzenlenmesi için uğraşılıyor. Onlarla ilgili bütün gezegenin başındaki en büyük tehdit, bu artık tartışılacak bir tarafı yok, kesinleşti. Buna dair haberler, analizler, yorumlar ve mücadele seslerine yer veren bir program bu, biliyorsunuz. Paris, İstanbul Forumundan Paris Zirvesi'ne yeryüzünün iklim güncesi diye bir alt başlığı var. Ana konusu bu. Ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne doğru bir günce frekansı da artıyor. 42. yayın döneminde salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 10'da dediğin gibi. Evet, bir de yeni köşemiz var iklim içinde. Batı uygarlığının çöküşü, gelecekten bir bakış. Naomi Oreskes ve Eric Conway'in sarsıcı iklim bilim kurgu risalesi sizin tarafınızdan seslendirilecek bir parça. Çok çarpıcı bir şey. Bu 2393 yılında yazılmış bir Çin Halk Cumhuriyeti tarihçisinin hatta ona 2393'tü galiba, evet. Evet. Ve bütün Batı uygarlığı nasıl çöktü ekonomik bakımdan, siyasi ve sosyal bakımdan, ne hale geldi? İşte bildiğimiz ülkelerin hiçbiri yok. Bir tek Çin biraz ayakta kalabilmiş. O da yüz milyonlarca insan kaybettikten sonra tabii. Artık Hollanda diye bir yer yok mesela dünyada filan. Onların anlatıldığı çok ilginç bir kitabın, bir risale dediğimiz küçük bir kitabın okumasını galiba 10 bölüm halinde bitireceğiz. Sonunda da bir sözlük var. Kapitalizm neydi filan gibi tabirleri de içeren, terimleri içeren bir küçük sözlüğü okuyarak bitecek kitap. Ne zaman başlayacağımızı tam bilmiyorum. Henüz karar vermedik ama yakında Paris'in başlıyoruz. Paris'in üstüne doğru yayına gireriz. Batı uygarlığının çöküşü. Gelecekten bir bakış. Naomi Oreskes, Eric M. Conway. Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Özağaç, Bora Karatepe. Yeni İnsan Yayınevi. İklim için programının içinde pek yakında Batı uygarlığının çöküşünü Ömer Madra'nın sesinden dinleyebilirsiniz. Bir efsane program daha geri dönüyor salı günleri saat 14'e. Koku, Vedat Ozan'ın hazırladığı ve bundan bir külliyat meydana getirdi. Yani ilk cildi yayınlandı, 4 cilt olacak. İkincisi de sanıyorum önümüzdeki ay olması lazım. Evet, kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı bir program bu, koku programı. Açık Radyo'nun 20. yayın yılı vesilesiyle tekrar yayına girmesi, bu vesileyle yayına giriyor ve hatta insanlar için de bir jingle'ını onun şimdi hatırlatalım. Koku. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. 5 yıl sonra tekrar salı günleri 14'te Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Koku yarın ilk bölümüyle saat 14'te tekrar yayında. Bir yeniden program var salı gününden devam edecek olursak. Her kış dönemi olduğu gibi güncel sanat programı Güncelleme geri dönüyor. Merve Çağlar ve Yavuz Parlar tarafından hazırlanıp sunulacak. Evet, Açık Dergi'de bir de yeni köşemiz var. Alice'i takip ediyoruz. Alice Harikalar Diyarında ya da Harikalar Ülkesi'ndeyi okumuştuk. Lewis Carroll'ın klasik yapıtı. Şimdi onun ikinci en önemli, belki de Alice Harikalar Diyarı'ndan daha da büyük bir yankı uyandıran aynanın içinden Açık Radyo'da okunacak. Gene Can Çocuk Yayınları'nın desteğiyle Tomris Uyar çevirisi aynen ve Tolga Korkut seslendiriyor bunu. Açık Dergi'de bir yeni köşe var. 15 günde bir salı günleri saat 19.30'da yayınlanacak. Adı Tezahür. Gül'in Dede Tekin tarafından hazırlanacak. İstanbul tiyatro hayatına dair gündelik konuşmalar alt başlığını taşıyor. Yeni oyunlar, tartışmalar, sahne arkasından, kulisten seslere kulak vereceğiz. Tezahür. You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind can. Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin. Bir tiyatro programı. Açık Dergi'de bir yeni köşemiz var. Yine 15 günde bir salı 19.30'da. Daha doğrusu yeniden köşemiz. Bir kitap, bir film. Mehrika Mete aramıza geri dönüyor. Karşılaştırma analizleriyle her hafta 15 günde bir kitap. Bir film ve bu bir film kitabı. Üzerine yazın. Bir kitap ve bunun üzerine çekilmiş bir film. Karşılaştırmalı analizlere epey bir ara vermiştik. Evet, çarşambaya geçelim. Biyomimikri diye bir yeni programımız var. Bu çok ilginç bir konu. Pek bilinmeyen ama hayatımızı derinlemesine etkileyebilecek. Yani doğadan öğrenen demek, doğayı taklit eden, doğanın formlarını, süreçlerini ve sistemlerini örnek alıp hayatımızı kolaylaştıracak çözümler tasarlayan yeni bir inovasyon, bir yenilikçilik disiplini. İşte nilüfer yaprağından yağmur suyu altında temizlenen yüzeyler nasıl yaratılır? Termit karınca yuvalarından pasif soğutma nasıl olur? Serinletme, ovadan döngüsel ve atıksız üretimi öğrenmek ya da mercan topluluklarının mesela nasıl bir arada yaşadıklarını, simbiyoz işbirliği stratejilerini öğrenmek. Yani başarı stratejileri diye nitelendiriliyor. 10 milyon yaşayan canlı türü var. Yok olmadan böyle gidecek. Türkiye'nin yavaş ilerleyen sürdürülebilir gelişim yolculuğunu da biraz olsun hızlandırabilecek bir yeni yöntemi araç olarak sunmayı hedefleyen bir program. Biyomimikri. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arhon. Çarşamba günleri 14'te Açık Radyo'da. Çarşamba gününden devam edecek olursak bir yeni programımız daha var. Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Ceylan tarafından hazırlanacak. Bu programımızın adı da Gözlem Odası. Yine bir tasarım programı. İki tasarımcının gözünden tasarım. Çarşamba günleri saat 16.30'da 15 günde bir olarak yayınlanacak. Gözlem Odası. İnsan ve diğer tüm şeylere tasarımcı bakışı. ...15 günde bir... ...çarşamba günleri 16.30'da... ...Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Ceylan. Çarşambaya devam edersek Dünyanın Cazı bizim klasik programlarımızdan biri. Yani neredeyse kurulduğumuzdan beri farklı adlar altında da olsa devam eden bir klasik caz standartlarıyla başlamıştı. Evet, onun hafta içi her gün 17'de yayınlanıyor Dünyanın Cazı. Bu yayın döneminde de bir yeni katılım var. Akın Eldes, çok yakından tanıdığımız müzisyen dostumuz. Çarşamba günleri Dünyanın Cazı Akın Eldes'ten sorulacak. Açık Dergi'de bir yeniden köşe daha var. 15 günde bir çarşamba günleri saat 19'da artık Açık Radyo dinleyicileri için bir klasik program olan Ermeni Edebiyatı Numuneleri geri dönüyor. Paylin ve Yetvard Tomasyan tarafından hazırlanıyor bu program. Ermenice edebiyat sularına geri dönüyoruz. Ve Açık Dergi'de bir yeni köşe değil, yeniden köşede dönüyor yine aramıza. Duygu Güngör ve Mihran Tomasyan'ın hazırladıkları Çıplak Ayak'la Dans var. Yeni sezonda aramızdalar tekrar. 20. yüzyıl dans tarihini ele almışlardı geçen sezon. Bu sezon İstanbul'daki dans stüdyoları tarihini konuşmak için kolları sıvamış durumdalar. 15 günde bir ve tabii ki güncel dans sahnesinden son gelişmelerle beraber olacak. Açık Dergi'de bir yeni köşe var. Yine çarşamba günleri saat 19.30'da. İsmi Pazar İlavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli kurmayı hedefliyor sanatçı, güncel sanatçı Didem Özbek. 1936 yılının Kurun gazetesinden yola çıkıyor. Sait Faik'in Faik'in 1936 tarihli Bir Karpuz Sergisi öyküsünden hareketle serginin, sergilemenin mahiyetini radyoda tartışacak. Pazar ilavesi. ...1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan ve sunan Didem Özbek. Bazı ilaveler daha var hikayenin kadın evet, halinde. Evet, perşembe gününe geçecek olursak hikayenin kadın hali ekibi büyüdükçe büyüyor. Evet, Cadı Postası ekibinden Burcu Karakaş ve Çiçek Tağoğlu da aramıza katılmış durumdalar. Mevcut kadroyu artık saymayayım. Çok uzun. Çok uzun. Açık Dergi'de yeniden bir köşe var. 15 günde bir saat 19'da Sumru Ağır Yürüyen ve İksel Mavitun'a tarafından hazırlanıyor. Müziğin başka türlüsü, Açık Radyo dinleyicilerinin yakinen bildiği müziğe başka türlü bir yerden bakan bir program. 15 günde bir perşembe günleri saat 19'da geri dönüyor. Perşembe gene bir yer değişikliği ve yeni programcımız var. Türlü programı perşembeye geçti. Ahmet Ali Arslan'ın sunduğu ama Ozan Saruhan da katılıyor ona. Evet, bir süredir konuk oluyordu Ozan Saruhan. Onu da ekibe dahil ettik. Evet, Türkiye müziğinin, Türkiye'de çalınan müziğin en eski arşiv kayıtlarından günümüz müziğine uzanan bir yolculuk bu böyle. Çok her türlü yenilik, enstrüman, şiir, gariplik ve gelenekler yer alınıyor. Bir yer değişikliği daha var. Perşembe akşamları 22'ye Grounded, pazar geceleri saat 1'de dinlemeye alışık olduğumuz Duygu Ateş'in hazırladığı etiketlerden bağımsız müziğin serbest dolaşım programı artık perşembe günleri saat 22'de. Onda evet. Cuma'ya geçersek önce sağlık dönüyor, kış yaklaşıyor ve havalar her defasında daha da kestirilemez bir mahiyet alıyor. Önce sağlıkta her sefer olduğu gibi bu kışın tekinsiz havalarında da nöbette. Evet, bir yeni programımız var Cuma günleri saat 14'te Öykülerle Yeni Köylüler. Destekçimiz Anda Yataman'ı programcı olarak ekibimize dahil ettik. Türkiye'den ve dünyadan kırsala dönüşün öncülerini hem oradan canlı olarak yerinde ya da yerinden insanlarla kurulan bağlantılarla radyomuza taşıyacak. Evet, çok ilginç olabilir. Yani Türkiye'den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüleri diyor. Eko yerleşkelerden öyküler, bir takım aktüel projeler. Kayıtlara da başladı. Evet, hem yerinden hem de bağlantılarla sürdürülüyor. Öykülerle Yeni Köylüler. Hazırlayan ve sunan Anday Ataman. Türkiye'den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüleri. Cuma günleri 14'te Açık Radyo'da. Evet. Cumartesi gününe geçecek olursak, uzun zamandır Açık Radyo'da aç olduğumuz bir müzik türü tekrar yayında. Bir blues programı geliyor. Her Şeyin Blues'u. Alper Yılmaz tarafından hazırlanacak. Evet, blues'a dönüş. Booker White, kendisi de bir blues şarkıcısı ve yaratıcısı. Bugün blues olarak bildiğimiz müzik biçimini şöyle tanımlamış. Blues, eski kölelik günlerindeki bir katırın arkasında doğdu ve hala onun arkasında yürümeye devam ediyor. Programda bu katırın arkasında işte Amerika'nın bütün güney eyaletlerinde aynı anda ortaya çıkan bu müzik spontane olarak Mississippi Deltası'ndan Alabama'ya, Georgia'dan Louisiana'ya, Texas'tan Chicago'ya ve alabildiğini her yere, gidebildiğimiz her yere izini sürdürüyoruz. Her Şeyin Blues'u. Cumartesi akşamları 8'de Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Alper Yılmaz. Pazar gününe geçecek olursak 20. yılımız vesilesiyle bazı programlar tekrar yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesi de Andersen'den Masallar. Tommy Singer anlatmıştı bize 10 yıl önce Andersen'in masallarını. Pazar günleri saat 10.30'da tekrar yayınlıyoruz. Evet, The Big Easy yer değiştirdi. Pazar günü 20'ye geçti. New Orleans müziğinin ve kültürünün işlendiği bu yayın döneminde bu program saat 20'de, 8'de akşam. Evet, 21'deydi. 21'de onun yerine Zamanlar Değişirken geldi. Mahir Ilgaz, Güven Güzeldere ve Altuğ Güzeldere tarafından. Biz onlara kendi aramızda Cohen kardeşler diyorduk. Artık Dylan kardeşler oldular. Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl şiarıyla yola çıkıyor program ve 3 Dylan sever tarafından Dylan'ın hayatı, müziği didik didik edilecek. The falling leaves. Zamanlar değişirken. Drift by the window. I'm a fool to want you. Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl. I'm a fool to want you. Pazar 21'de Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Pazar günleri bir yeni programımız daha var. Pazar geceleri saat 1'de. Mixed Folder adı, Elçin Özsoy tarafından hazırlanacak türlerden bağımsız bir müzik programı şiarıyla yola çıkıyor program. Bize her hafta bir karışık kaset hazırlayacak. Evet, Mixed Folder böyle. Evet, bir Açık Radyo'nun da 42. yayın dönemi böyle oluşuyor. Bakalım nasıl gidiyor. 2 hafta sonra da 20. yaşımıza giriyoruz. 13 Kasım'da. Yaşımızı geride bırakıyoruz daha doğrusu. 20. yayın dönemini. 20. yayın yılını. Yılını. 42. yayın dönemine girdik. Girdik. Evet, bu dönem programlarına ara veren programcılara yayın akışı sırasıyla çok teşekkür ederiz. Cüneyt Cebenoyan, Maria Sezer, Kemal Arıkan, Nuh Köklü, Cem Kum, Cem Ozil, Karin Karakaşlı, Levent Pişkin, Esra Ertan, Aydan Çelik, Marie Munhoven, Steven Riff, Adrian Lişa, Gökşen Şahin Lişa, Ebru Dengiz, Gökhan Yenileyen, Ege Çubukçu, Grint Wiley, Tanyeri Erkman, Murat Belge, Özlem Altınkaya, Dirk Vermayren, Ansel Mullins, Banu Savaş, hepsine çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca Tilbe Saran, Tolga Korkut, Banu Savaş, Deniz Koloğlu, Barış Demirel ve İksem Mavi Tuna'ya da bize seslerini verdikleri için çok teşekkür ederiz. Son olarak teknik ekibe bu güzel jingle'ları hazırladıkları için Ömer Şahin, Barış Demirel ve Selahattin Çolak'a çok çok teşekkür ederiz. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.